Wel de Bruin met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam heeft de kermis in Osdorp 3 uur eerder gesloten vanwege onrust op het terrein. Bezoekers staken gisteren en vandaag illegaal vuurwerk af en gooiden daarmee naar agenten. Er zouden de hele avond knallen te horen zijn geweest. Ook vochten er mensen en was er sprake van agressie naar hulpverleners. Omdat het na sluitingstijd onrustig bleef, hebben agenten charges uitgevoerd. Tot nu toe heeft de politie 1 persoon aangehouden. Het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Vlissingen is weer op gang gekomen. Eerder reden er geen treinen door een aanrijding tussen een trein en een bus afgelopen ochtend in Bergen op Zoom. Die bus stond op het spoor. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De chauffeur van de bus is verdacht in de zaak en hij wordt later verhoord. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden nu nog wel bussen in plaats van treinen. Die stremming duurt waarschijnlijk nog tot donderdag. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties hebben 2 dagen lang gesprekken gevoerd met Russische functionarissen over nieuwe graanafspraken. Doel is om de overeenkomst die in juli werd gesloten over de export van graan uit Oekraïne te verlengen en uit te breiden. Een akkoord is er nog niet. Het is nog niet duidelijk wanneer er verder wordt gesproken. Vorige week spraken de Russische president Poetin en de Turkse leider Erdogan met elkaar en ook toen ging het over de graandeal. De Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunathilaka is dit jaar de winnaar van de Booker Prize. Hij krijgt die prestigieuze prijs voor zijn satirische roman The Seven Moons of Mali Almeida. Het boek gaat over een Sri Lankaanse oorlogsfotograaf die dood ontwaakt in de onderwereld en binnen een week zijn eigen moord moet oplossen. Karunathilaka kreeg het idee voor de roman na het einde van de burgeroorlog in zijn land in 2009. De jury zei de ambitie, de kunde en de durf van de schrijver en ook de hilarische uitwerking te waarderen. Het weer, er staat weinig wind, op veel plaatsen is het mistig. In Limburg kan wat regen vallen. Het is 1 graad of 9. Ook in de ochtend is het nog mistig op veel plekken en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag dinsdag 18 oktober. Leuk dat je erbij bent. En welkom bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Ruben van Aften en vannacht gaan we het hebben over sekspositiviteit op latere leeftijd. Onder andere seksuologe Jolien Spoelstra is bij mij aangeschoven in de studio. En ik bel later ook nog met oudere psycholoog Frans Hogeveen over intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie. En verder laten we natuurlijk oude en nieuwe fragmenten horen. En je kunt weer een heerlijke chocoladereep winnen, hè, met de Nachtkraker. Dus blijf vooral luisteren. En ik hoor ook heel graag van jou aan de andere kant van de radio. Heb je vragen, opmerkingen, wil je gewoon lekker meepraten? Laat gratis een berichtje achter via de NPO Radio 1-app... of bel naar 0800-1121. Het scherm staat hier open en ik lees alles wat er gestuurd wordt. Dus hartstikke leuk als je een berichtje achterlaat. Eerst blikken we eventjes terug op wat nieuwtjes van de dag. En onder andere, dit is er gisteren allemaal gebeurd. Want na wekenlange onenigheid in de coalitie heeft de Duitse bondskanselier Scholz besloten om ook de 3e kerncentrale die nog eens in bedrijf is open te houden tot uiterlijk 15 april 2023. Eerder zou de kerncentrale in de staat Neder-Saxe op 1 januari sluiten. En de populaire Zuid-Koreaanse popgroep BTS moet toch in militaire dienst. Met dat bericht komt een einde aan de discussie die het Aziatische land de afgelopen maanden verdeelde. Fans van de band en enkele politici riepen de Zuid-Koreaanse regering de afgelopen tijd op om de 7 bandleden een uitzondering op de dienstplicht te geven vanwege hun exceptionele prestaties als artiesten. Maar dat gaat dus niet door. De markiezeneik op het Utrechtse landgoed Amelis Weert is met een overgrote meerderheid verkozen tot boom van het jaar. De boom won met dank aan tienduizenden proteststemmen tegen de verbreding van de A27. En daarvoor moeten honderden bomen worden gekapt. De nacht van BNN VARA. Misschien heb je de film Good Luck to You, Leo Grande al voorbij zien komen. Een verhaal over een oudere vrouw die eindelijk op zoektocht durft te gaan naar haar eigen seksualiteit. My husband would climb on top, do the business, roll off, put his pajamas on and go back to sleep. I've never had an orgasm. And yes, in fact, if we do this, you will only be the second man I have ever had sex with. Oh God. No, Nancy. This is crazy. Nancy. It's terrible. It's wrong. Nancy? Yes? Let's go to bed. Okay. Het gebeurt niet vaak dat de seksuele ontdekkingstocht van een vrouw van middelbare leeftijd centraal staat. Seks op latere leeftijd wordt vaak gezien als iets ontsmakelijks en men vindt het maar ongemakkelijk om erover te praten. Maar waarom heerst er eigenlijk een taboe rondom dit onderwerp en hoe kunnen we dit doorbreken? En is er nog wel echt te genieten van seks en intimiteit op latere leeftijd? Daarover ga ik vanavond in gesprek met Jolien Spoelstra. Zij is seksuoloog, columnist en onlangs verscheen haar boek Zinderend Leven. Verbeter je seksleven en vergroot je levensgeluk. Jolien, hele goede nacht. Ja, goede nacht. Dankjewel. Heb je de film eigenlijk al gezien? Good luck to you, Leo Grant. Ja, zondagmiddag ben ik naar de filmschuur in Haarlem gegaan en heb ik hem gezien. Ja, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem echt helemaal top. Ja, echt, vertel. Er werd echt heel goed geacteerd. En Emma Thompson is natuurlijk geweldig. Ja, maar, fantastisch. Haar tegenspeler Daryl McCormick was ook echt, echt heel goed. Mm-hmm. En ik vond eigenlijk een soort toneelstuk met vier actes. Alle vier in dezelfde hotelkamer en elke acte is eigenlijk een nieuwe afspraak tussen deze twee mensen. Mm-hmm. En dan ontvouwt zich het verhaal. Ja, en er wordt erg open over ingepraat. Verbaasde jou dat toch een beetje? Voor een mainstream film, zeg maar, die gewoon overal te zien is, verbaast me dat wel een beetje. Want heel vaak wordt daar toch wat bedekter over gedaan. Of je ziet mensen het bed induiken en dan vervolgens gaat de camera... Ja, heel netjes naar de gordijnen netjes toe. Netjes naar de gordijnen en hup, volgende scène. En dan zit ze weer aan het ontbijt. Dus je zag ze echt met elkaar naar bed gaan. Ja, dus jij bent positief verrast, begrijp ik. Zeker, ja. Ik vond het een hele goede film. Ja, jij bent seksuoloog. Wie krijg je allemaal in de praktijk met vragen? Ik zie alleen volwassenen, dus vanaf 18 jaar. En in principe is de eindleeftijd oneindig. Maar de oudste mensen die ik tot nu toe in mijn praktijk gezien heb, waren denk ik 85 of zo. Oh, wauw. En waar praten ze dan over? Over seks. Ja, maar hoe? In welke vorm? Wat houdt dat in? Nou, ik zie bijvoorbeeld mensen die seksuele klachten hebben, zoals pijn bij het vrijen of verminderd verlangen, moeite met klaarkomen of moeite met bepaalde seksuele fantasieën die ze hebben of dat soort dingen. Maar ook veel stellen die van een monogame relatie richting een non-monogame relatie willen gaan of mensen die seksueel traumatische ervaringen hebben meegemaakt en weer een gezond seksleven op willen pakken. En ook bijvoorbeeld mensen die gewoon meer over seks willen weten. Tips willen over masturbatie of hoe ze de seks weer spannend kunnen krijgen met hun partner of dat soort zaken. Op latere leeftijd dus ook? Ook, ja, zeker. Ja. En merk je dan ook dat als mensen op latere leeftijd bij jou komen, dat ze toch in het begin het ongemakkelijk vinden? Nee. Helemaal niet? Nee. Er zijn wel mensen die... ik heb wel eens mailtjes gehad bijvoorbeeld, waarbij mensen echt zeggen van ik maak deze afspraak met jou, want ik gun mezelf dit gewoon nu op deze leeftijd. Mm-hmm. Dus eigenlijk wel heel mooi, als een cadeautje aan zichzelf, om hier eindelijk misschien een keer mee bezig te gaan, terwijl dat jaren een ondergeschoven kindje is geweest in hun leven, of niet de aandacht heeft gekregen waarvan ze misschien achteraf denken dat het wel verdiend had. Ja, want ik heb wel het idee dat er een soort taboe hangt om over praten over seks op latere leftijd. Mm-hmm. Herken jij dat? Of? Ik heb het idee dat de maatschappij inderdaad dat daar wel een beetje een taboe is over seks op latere leeftijd. Maar als je met ouderen praat over seks, dan heb ik niet het idee dat ze daar zelf heel vaak een enorm taboe om hebben. Mm-hmm. En heel veel ouderen hebben ook de jaren 60 en 70 meegemaakt. Seksuele revolutie, vrije liefde en dat soort zaken. Dus die hebben over het algemeen hele vrije seksuele moraal en doen helemaal niet moeilijk over seks. Nee, waarom is het dan toch dat er niet snel over wordt gepraat? Over ouderen en seks? Of seks ja, seks in het algemeen eigenlijk. En ook ouderen en seks, ja. Nou, seks in het algemeen, denk ik, het is voor heel veel mensen toch een beetje een kwetsbaar onderwerp. En seks is een van de dingen die we gewoon eigenlijk niet in het openbaar doen, maar echt voor onszelf houden. En dat merk je dus ook in het debat daaromheen, hè, over hoe mensen daarover praten. En seks op latere leeftijd, ik denk dat dat komt omdat in de media bijvoorbeeld seks en ouderen eigenlijk nooit met elkaar gekoppeld worden. Behalve dus in zo'n film als deze. Ja. Heel vaak worden jonge mensen en seksualiteit worden die aan elkaar gekoppeld. Dus in reclames of ook in porno of dat soort zaken. Hoezo is dat eigenlijk, denk je? Nou, ik denk over het algemeen worden jonger mensen misschien seksueel wat aantrekkelijker gevonden. Hm. Omdat ze, dat is ook doordat het altijd aan elkaar gekoppeld wordt. Slank lichaam, gespierd. Nou ja, dat mag je hopen dan. Ja, inderdaad, ja. Dat heeft niet iedereen, nee. Ook niet op jonge leeftijd. Maar hoop ouderen wel. Dus dat hoeft niet per se natuurlijk met jong en oud samen te gaan. Maar je ziet vaker dat mensen die jonger zijn inderdaad misschien nog wat strakker, wat gezonder of wat fitter zijn. En dat wordt over het algemeen wel als sexy beschouwd. Ja, en daardoor, daardoor denken wij dus minder snel aan seks als het over oudere mensen gaat. Ja, dat denk ik. Ja, omdat die koppeling wordt gewoon nooit gemaakt. Terwijl het lijf is gewoon het lijf. Mm-hmm. En dat behoudt zijn seksuele potentieel. Dat is, daar word je mee geboren, dat ontwikkelt zich rond je puberteit. Ja. En dat blijft tot het einde. Ja, dat behoudt zijn seksuele potentieel, zeg je? Ja, absoluut. Dat verandert nooit. Nou, het verandert constant elke dag, maar het behoudt seksueel potentieel. Mm-hmm. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om zenuwbanen en de link daarvan richting je hersenen. En kunnen genieten van aanraking en seksuele gedachten, opwindende beelden, dat soort zaken. En zolang je die zenuwbanen hebt en je hersenen werken, blijft dat. Wat verandert dan wel op het gebied van seks en intimiteit als je ouder wordt? Het lijf verandert natuurlijk wel. En ook je beleving verandert. Dus er zijn een boel mensen die geven aan dat ze de seks fijner gaan vinden wanneer ze ouder worden. Mm-hmm. Omdat er misschien wat minder prestatiedruk rondhangt. En omdat ze comfortabeler worden in hun lijf. Ook al wordt hun lijf misschien minder strak of minder gezond. Heel vaak hebben ze dat lijf gewoon al wat langer en zijn ze er gewoon comfortabeler mee. Dus er is vaak ook wat meer zelfverzekerdheid. En wanneer mensen ook al langer een partner hebben, dan kennen ze die partner gewoon ook beter. En weten ze wat er op seksueel gebied, wat ze van elkaar willen of verlangen. Dus ook daarin worden mensen vaak zelfverzekerder. Mm-hmm. Maar er verandert natuurlijk ook lichamelijk en geestelijk van alles. Waardoor de seks soms wat meer hobbels kent. Zoals? Nou, heel veel mannen krijgen prostaatklachten bijvoorbeeld. En hoe ouder je wordt, hoe groter de kans. Dus bij mannen van 80 of daarboven hebben bijna alle mannen wel prostaatklachten. Waardoor bijvoorbeeld erectieproblemen kunnen ontstaan. En dat hoeft seksualiteit helemaal niet in de weg te staan. Maar nee. Het is dan wel zaak dat mensen bijvoorbeeld een andere manier van vrijen vinden. Een andere manier van genieten van seks en intimiteit. En bij vrouwen is er de overgang natuurlijk, waardoor de vagina wat droger wordt. En we noemen dat met een mooi woord wel atrofiëring van de vagina. Is dat de vaginawand ook wat dunner wordt. Hm. En daardoor wat sneller pijn kan gaan doen of beschadigd kan raken. Ja, heeft lichamelijke veroudering dan ook invloed op de seksuele behoeftes van ouderen? Nou, dat hoeft helemaal niet per se. Nee. Nee, dus je ziet wel dat testosteron bij mannen bijvoorbeeld vanaf 55 jaar neemt de testosteron een beetje af. En dan kan ook de seksdrive kan een beetje afnemen. Bij vrouwen neemt dat ook een beetje af. Dus dat kan, maar mensen hebben om heel veel verschillende redenen seks. Niet alleen vanwege testosteron, maar ook omdat ze gewoon plezier willen beleven. Een connectie willen maken met hun eigen lijf, met het lijf van de ander. Creatief willen zijn, elkaar een cadeautje willen geven of gewoon willen ontspannen. Dus die testosteron is maar een heel klein gedeelte van de reden waarom mensen seks hebben. En al die andere dingen, die blijven natuurlijk gewoon. Dat hoeft dus helemaal geen invloed te hebben. Nee, hoor. Er zijn dus ouderen die wel gewoon nog absoluut erg actief willen zijn. Ja, zeker. Ja, een bekende uitspraak is natuurlijk ook: iedereen wil oud worden, niemand wil het te zijn. Mm-hmm. Daar klinkt toch wel een soort onzekerheid in voort, toch? Nou ja, dat is een beetje met het huidige tijdsbeeld heeft dat te maken, denk ik. Want ja. Vroeger was je, als je oud was, dan was je gewoon wijs. En werd je heel gewaardeerd en heel gewaardeerd lid van de samenleving. En nu is vaak, als je oud bent, dan ben je een beetje afgeschreven. En de jongeren hebben de macht of de hoop van de toekomst, et cetera. Maar ik denk dat heel veel ouderen het ook prima vinden om oud te zijn. En dat we niet zo over ouderen hoeven te denken dat het een heel naar ding is of zo. Maar jonge mensen zijn er toch vaak een soort bang voor. Om oud te worden? Ja. Ja. Maar dat merk jij niet, dus begrijp ik. Nou, nee. Nee. Oh nee, ja, ik ken echt wel mensen in mijn omgeving die altijd zeggen, ja, ik zie daar wel tegenop als ik bijvoorbeeld 30 of 40 worden. Oh, dan al. Oh, ja, ja, snel. Dan hebben ze nog een heel eind te gaan. Ja. Ja, dan zit je er nog, dan ben je nog niet eens op de helft, hopelijk. Nee, dat hoop ik ook inderdaad. Zit er trouwens eigenlijk ook een verschil hoe er gekeken wordt naar mannen en vrouwen als het op seks aankomt? Zeker op leeftijd? Ja, ik denk het wel. Mm-hmm. Ik denk bij vrouwen wordt vaker gekeken naar schoonheid. En bij mannen wordt vaker gekeken naar daden, handelen, acties. Dus wat hebben ze bereikt in het leven? En bij vrouwen wordt dus meer de nadruk gelegd op hoe zien ze eruit. En het lijfbeeld speelt daarbij bij vrouwen vaak een iets grotere rol. We zien nu wel ook een verschuiving bij jongeren, dat ook bij mannen, of jonge mannen, zeg maar, ook het lijfbeeld wat vaker een rol gaat spelen. Maar bij, laat zeggen, wat ouder dan de jongeren, daar is het lijfbeeld vaker bij vrouwen een issue dan bij mannen. Mm-hmm. En dus wanneer vrouwen door de overgang heen zijn en wat meer rimpels krijgen, of een buik gaat iets meer hangen, of een borsten gaan wat lager zitten, dan worden ze soms toch wel iets onzekerder. Ja, is dat imago te veranderen, denk je? Dat ook vrouwen gewoon op leeftijd wat zekerder kunnen blijven? Ja, nou, zeker. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de beelden die we zien. En dat is ook het mooie wat ik vond aan de film met Emma Thompson. Die gaat uiteindelijk helemaal uit de kleren, ook in die films. Je ziet er helemaal bloot. Mm-hmm. Niet gecensureerd of niks. Gewoon de borsten en de vulva en de buik en zo. En ik denk dat... En het is een prachtige vrouw. Maar zeker, niet strak. Nee. En gewoon normale borsten en gewoon normale billen. Zoals vrouwen dat hebben. En ja, ik denk dat dat heel gezond is, dat daar gewoon meer van gezien wordt. Dus meer van dit soort films? Zeker, ja. We hebben het vannacht over sekspositiviteit op latere leeftijd. En te gast is seksuoloog Jolien Spoelstra. Heb jij vragen over dit onderwerp? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Op NPO Radio 1 met When I'm 64. En dat is een vrij toepasselijk liedje. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht namelijk over sekspositiviteit op latere leeftijd. En dat bespreek ik met seksuoloog Jolien Spoelstra. Heb jij vragen over dit onderwerp? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of bel me op 0800-1121. 0800-1121 is dat dus. Ja, Jolien, we hebben het dus over sekspositiviteit vannacht. Hoe belangrijk is het eigenlijk om nog steeds intiem te blijven met iemand? Nou, ik denk dat het zo belangrijk is als dat je het zelf wil maken. In die zin, er zijn een hele hoop mensen die zijn echt heel gelukkig met elkaar, maar niet meer per se intiem. Of die hebben niet meer per se seks. En, maar die doen heel veel andere leuke dingen. En dat is ook op jongere leeftijd, hoor. Er zijn ook mensen van rond de 40 of 30 die niet per se heel seksueel zijn met elkaar, maar wel een hele fijne relatie hebben. Ja. En voor andere mensen is seks wel een heel groot onderdeel van hun relatie en echt belangrijk. En dan, als dat zo is, denk ik dat het ook heel fijn is als je dat ook op latere leeftijd in je relatie in stand kan houden. Ja, want intimiteit en seksualiteit ook vallen wel onder basisbehoeften. Nou, er zijn mensen die hebben daar geen behoefte aan. Dus als je aseksueel bent bijvoorbeeld. Ja. En er zijn ook mensen die, die niet per se meer behoefte hebben aan seksualiteit. Maar nog wel heel graag willen knuffelen of handje vasthouden of lekker tegen elkaar aanzitten of dat soort dingen. Dus en uiteindelijk mag iedereen of zou Zeker. Iedereen zijn eigen seksleven zo moeten vormgeven dat het voor hen het beste past. Ja. En je seksleven en je behoeften daarin veranderen natuurlijk wel gedurende je hele leven. Ja, want Erna stuurt ons ook een appje. Die zegt, nu ik ouder ben, is seks juist heel onbelangrijk voor mij geworden. Ik vind zoveel andere dingen veel leuker, interessanter en belangrijker. Er zitten eigenlijk niet genoeg uren in de dag. Maar dit herken je dus wel. Ja, precies, precies. En ik vind het heel mooi als mensen dat ook voor zichzelf kunnen erkennen of kunnen zien van, hey, dit staat gewoon niet meer op in mijn top 3 van dingen die ik het liefste doe. Of in mijn top 10 zelfs. Eigenlijk hoeft dit helemaal niet meer voor mij. Terwijl het soms wel een soort van natuurlijk patroon is waar een stel in zit. En dan is het wel belangrijk om dat te communiceren met elkaar. Dat je het absoluut niet doet omdat je denkt, ja, het hoort er toch bij. Of het moet, of het wordt van me verwacht. Als je niet meer wil, wil je niet meer. Nee. Niemand heeft recht op jouw lijf. Nee, dat lijkt me een duidelijke boodschap. Want tot welke leeftijd is men gemiddeld seksueel actief? Is daar een gemiddelde in? Nou, niet dat ik weet. Nee. Er zijn heel veel mensen. En dat is ook seksueel actief, is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Dus heel veel mensen hebben op latere leeftijd bijvoorbeeld minder penetratieve seks. Dus minder penetratie. Maar wel dat ze nog allerlei andere dingen met elkaar doen en genieten van seksuele activiteit. Dus ze zijn nog wel seksueel actief, maar het wordt heel vaak wel een beetje anders. En we hebben in Nederland natuurlijk ook helaas veel alleenstaande ouderen. Hoe gaan die eigenlijk om met intieme gevoelens als ze die hebben? Nou, ik denk wel dat daar inderdaad nog echt een taboe ligt. Omdat mensen die alleenstaand zijn en ouder helemaal niet per se geen seksuele gevoelens meer hebben. Nee. Maar dat daar door bijvoorbeeld hulpverlening of begeleiding en ook, ja, laat staan familie, maar ook vrienden, of toch heel weinig aandacht aan besteed wordt. En ik denk dus wel dat dit een gemis is voor, of een gemis kan zijn voor veel oudere alleenstaanden, waar echt heel weinig ruimte voor is om over te praten. Ja, want ik heb ook vriendinnen die werken in de ouderenzorg. En die zeggen ook vaak dan bijvoorbeeld oudere mannen ze toch gaan versieren of toch eigenlijk ongepaste opmerkingen maken. Maar ze zeggen wel van ja, dat is ook een soort behoefte die ze hebben. Of hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, en dat is dus het seksueel potentieel, seksuele behoefte van heel veel mensen neemt niet per se af. Nee. Verandert misschien wel, maar neemt niet per se af. Of dus er blijft wel iets van gewoon aantrekking nog naar andere mensen. Of zin in seks. Of zin om klaar te komen. De behoefte om samen met iemand lichamelijk te zijn. Dat hebben mensen in een bejaardentehuis natuurlijk ook. Ja. En daar wordt inderdaad heel vaak best wel ingewikkeld over gedaan. Ja, waarom eigenlijk? Kijk, ik snap dat het niet met de verpleger kan natuurlijk, maar hoe kunnen we ze toch wel helpen? Nou, ik denk dat het in ieder geval heel erg zou helpen als daarover gesproken kan worden. Ja. Dus ook als iemand ongepaste opmerkingen maakt. En het is natuurlijk een beetje afhankelijk van, ja, is iemand, we noemen dat dan bijvoorbeeld wel decorumverlies, hè, dat iemand echt niet meer goed snapt dat dit ongepast is. Als iemand aan het dementeren is bijvoorbeeld, of vanwege andere oorzaken. Dan is het lastiger om daar een gesprek over aan te gaan. Hè? Dan kan je wel zeggen, nou, dit mag niet. Of dit willen we liever niet. Nee. Maar als het gewoon iemand is die heel goed weet wat hij zegt... En gewoon echt behoefte heeft, maar niet zo goed weet hoe die dat gewoon... Op een adequate manier bespreekbaar kan maken, dan denk ik dat het goed is om gewoon eens met zo iemand te gaan zitten en te vertellen, te vragen van goh, hoe is dat sinds je man of je vrouw is overleden en denk je daar nog wel eens over na en wat doet dat met je of wat vind je daarvan? En, ja. Dus dat je wel aangeeft, het kan niet met mij, maar ik wil wel naar je luisteren. En, ja. Hoe wordt daar dan vaak op gereageerd? Door die bewoners zelf, weet je dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, want ik werk zelf niet met mensen die... bijvoorbeeld in een bejaardentehuis zitten. Dus ik heb een eigen praktijk waar mensen echt zelfstandig naartoe komen. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoe mensen daarop reageren als je daar als je zo'n gesprek hebt. Maar ik kan me bijna niet anders voorstellen dan dat het voor veel mensen, als ze in stilte eigenlijk een gemis hebben en het niet het gevoel hebben dat ze erover kunnen spreken, of dat daar gelijk dat het weggewimpeld wordt, hè, van vieze praatjes of wat is dit nou weer ongepast. Op uw leeftijd, dat kan toch niet meer. Ik durf te wedden dat als er ruimte voor gemaakt wordt om daar gewoon rustig over te praten, dat voor heel veel mensen heel veel erkenning kan geven. En die ruimte is er nu nog niet genoeg? Ik heb het idee van niet. Nee, ik heb het idee dat dus echt heel veel mensen daar in stilte mee worstelen. En bijvoorbeeld ook bij huisartsen of urologen, cardiologen, oncologen. Daar wordt ook echt veel te weinig aandacht besteed aan de seksuele consequenties van bijvoorbeeld een ziekte of de medicatie of de behandeling die mensen krijgen. En zijn er eigenlijk hulpverleners hiervoor? Voor dan mensen op leeftijd, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, die nog wel seks zouden willen hebben? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, bijvoorbeeld in revalidatiecentra, daar werken wel regelmatig seksologen. Om inderdaad ook met mensen te bespreken. Je hebt een ziekte doorgemaakt bijvoorbeeld, of een ongeluk meegemaakt. En wat kan nu nog wel? Of waar liggen nu je behoeften? Dus echt voorbij ook de hobbels kijken van wat niet meer kan. Maar echt focussen op wat wel kan en dat bespreekbaar maken. Dus in revalidatiecentra weet ik dat daar wel echt naar gekeken wordt. En ik heb nog nooit gehoord van een bejaardentehuis waar een seksoloog werkzaam is om dit bespreekbaar te maken. Ik denk dat het vooral ook kan helpen als personeel daar gewoon iets... makkelijker in wordt en misschien iets meer in getraind wordt om dit soort gesprekken te voeren. Ja, want ik weet ook in de gehandicaptenzorg heb je ook sekswerkers die langs kunnen komen om mensen te helpen. Is dat ook in de ouderenzorg? Sekswerkers die kunnen natuurlijk ook bij ouderen langskomen. Maar ik weet niet of daar beleid op is of dat per... bejaardentehuis bijvoorbeeld, of ze daar beleid op hebben of dat soort dingen. Er zullen misschien wel bejaardentehuizen zijn die dat oké vinden. Maar ik kan me voorstellen dat dus vanwege dat taboe en omdat daar gewoon weinig over gesproken kan worden, ik kan me voorstellen dat heel veel bejaardentehuizen daar ook heel ingewikkeld over doen. Ja, en maar jij bent daar dus wel, jij staat er wel positief tegenover als dat zou gebeuren. Ja, zeker. Ja, waarom zijn bejaardentehuizen daar dan toch wat moeilijk over? Dat ik dus het idee heb dat, dat wanneer mensen eenmaal oud zijn of en zeker wanneer ze alleenstaand zijn, dat heel veel mensen denken van ja, dat doe je dan niet meer. Of die gevoelens zijn dan weg. Of dat is ongemakkelijk, want daar kan je niks meer mee. Of zo. Dus ik denk dat het vooral ook ongemak en onwetendheid en schaamte is rond dit onderwerp. Maar ik denk voor heel veel... mensen die alleenstaand in een bejaardentehuis wonen en het ook zouden kunnen betalen om een sekswerker in te huren bijvoorbeeld. Hmm. Ja, waarom zou dat niet mogen? Nee, maar dat is toch... je wil er toch niet over praten of de verzorgers of... Ja, er is natuurlijk gewoon ook weinig privacy in bejaardentehuizen. Ja. Hè? Dus je kan niet zomaar iemand ongezien je kamer binnenkrijgen dan. Dan weet waarschijnlijk ook de hele afdeling er gelijk van. Mm-hmm. Maar als daar dus makkelijker over gedaan wordt, ja, waarom niet? Ja, je mocht natuurlijk ook vragen sturen in de NPO Radio 1. Dat heeft onder meer Hans gedaan. Hij zegt, hele goede nacht. Mijn vrouw is 43, ik ben 63. En eigenlijk heb ik nog plankgas in seks samen met mijn vrouw, zegt hij. Maar door mijn hogere leeftijd is de productie van mijn zaad veel minder geworden. Bestaan er eigenlijk manieren om de productie hiervan te verhogen? Jeetje. Ik zou, mijn eerste reactie zou eigenlijk zijn van, waarom is het zaad belangrijk voor fijne seks of plankgras seks te kunnen hebben? Mm-hmm. Mensen kunnen heel goed ejaculeren. Also, mensen kunnen heel goed klaarkomen zonder te ejaculeren. Ook ejaculeren zonder heel veel zaad. Dus ik zou niet weten waarom dat nou zo belangrijk is. Nee. Nee, dus jij zegt, ja, dat is helemaal niet nodig. Ja, precies. Eigenlijk. Ja, nou ja, misschien als Hans dit hoort dat hij dat nog even kan beantwoorden. Edwin vraagt ons, heeft medicatie eigenlijk invloed op het libido? Omdat natuurlijk veel oudere mensen ook medicatie hebben. Ja, absoluut, absoluut. Dus bijvoorbeeld antidepressiva heeft zeker invloed op het krijgen van een erectie en ook op het kunnen klaarkomen. En daardoor hebben, en ook op de zin in seks. Maar ook doordat er erectieproblemen of moeilijk klaargekomen kan worden wanneer mensen dit soort medicijnen gebruiken, krijgen ze soms ook minder zin. Dus je krijgt sowieso al minder zin van het middel, zeg maar. Maar ook door de klachten krijgen mensen soms minder zin. Omdat ze dan denken van, ja, het lukt me toch niet. Of het heeft toch geen zin. Of dit wordt falen. Of dat soort zaken. Mm-hmm. En bijvoorbeeld beta-blokkers, bloedverdunners. Dat soort middelen hebben heel vaak ook invloed op erecties bijvoorbeeld. Ja, en dat is dan ook wel weer lastig om te bespreken misschien. Nou, het staat in de bijsluiter. En van heel veel middelen is dit ook wel algemeen bekend. Ja. Maar bijvoorbeeld artsen, wat ik zei, cardiologen die dit en masse voorschrijven aan mensen. En ook urologen die heel veel middelen voorschrijven. Die bespreken echt heel weinig wat voor consequenties dit op erecties kan hebben of op seksualiteit. En wanneer mensen dan op de vervolgafspraak komen en vertellen over hun seksuele problemen, dan is daar ook vaak heel weinig tijd voor om dat rustig te bespreken. Hm. Dus veel artsen staan ook vaak onder grote tijdsdruk. En veel huisartsen ook. Dus mensen krijgen het vaak ook een beetje benauwd zo gauw iemand over seks begint. Omdat ze dan denken, oh help, hoe moet ik dit nou weer in 7 minuten dit probleem nou weer oplossen? Ja. Dus dan krijgen mensen ook heel snel gewoon een receptje voor Viagra. Terwijl het idee eigenlijk meer is dat je ook moet weten waar het vandaan komt, snappen. Daarover praten met je partner bijvoorbeeld. En misschien een andere manier van vrijen of wat meer tijd voor het vrijen nemen. Waardoor het hele probleem misschien opgelost is. Ja, precies. Corina heeft ook een vraag over het libido. Die wil graag weten, werkt het libido eigenlijk anders bij mannen en vrouwen? Zeker. Ja, nou niet bij alle mannen en alle vrouwen. Maar heel veel mannen hebben wat we noemen een spontaan verlangen. Waarbij ze gewoon wat spontaner zin hebben bijvoorbeeld. En heel veel vrouwen hebben meer een reactief verlangen. En dat wil zeggen dat ze vaak pas zin krijgen wanneer ze met seks bezig gaan. Dus niet per se al seks hebben dat ze dan zin krijgen. Maar wanneer ze gewoon lekker gaan zoenen of masseren of samen lekker douchen of een beetje strelen. Dan komt soms de zin op gang. En soms ook niet. Soms blijft het gewoon daarbij. Mm-hmm. Maar wanneer bij vrouwen is het gewoon minder vaak dat ze gewoon lekker op de bank zitten. Of ze denken, nu wil ik. Ja, en in één keer denken, nu wil ik. Ja. Ja. Hoe kun je dan toch dat gesprek met elkaar aangaan? Want ja, ik ken ook echt verhalen van mensen die dan doen alsof ze hoofdpijn hebben. Mm-hmm. Of om er maar onderuit te komen. Je kan het best over praten, toch? Natuurlijk, ja. Ja. Ja. Nou, ik denk heel belangrijk om voor jezelf te snappen hoe jouw seksualiteit werkt. Ja. En wat jij nodig hebt of wat jij fijn vindt om opgewonden te raken of in de stemming te komen. En dat ook met elkaar te bespreken. En ik denk bijvoorbeeld als je een heteroseksuele relatie hebt, dus tussen een man en een vrouw, en die man heeft in één keer spontaan zin, dan is een hele grote kans dat de vrouw dan niet per se op datzelfde moment ook evenveel zin heeft in hetzelfde. Mm-hmm. Dat is natuurlijk sowieso het geval. Want het zijn twee verschillende mensen. Dus of het nou om een broodje pindakaas gaat of om seks, je hebt nooit precies evenveel zin in hetzelfde, op hetzelfde moment. Dus dat is met seks ook zo. Maar omdat bij heel veel vrouwen het dus om een responsief verlangen is, dat die zin in seks gewoon nog een beetje op gang moet komen, is het heel goed om met elkaar te bespreken van, ik heb op dit moment niet zo'n zin in seks, maar ik wil bijvoorbeeld wel even lekker masseren, of zullen we gewoon even lekker douchen samen, en misschien dat de zin dan wel komt. En als hij niet komt, dan moet je ook zeggen, even goede vrienden, alles oké, geen ruzie. Of met de ruggen naar elkaar toe in slaap vallen, boze gezichten. Dus het gaat erom dat je de kansen creëert dat de zin kan komen. Frederik vraagt ons, heb je eigenlijk het idee dat de visie van seks is veranderd in de afgelopen decennia? Waren we vroeger preutser bijvoorbeeld? Nou, ik denk, ik had het net al over de babyboomers. Hè? De mensen die uit de jaren 60 en 70 die de seksuele revolutie hebben meegemaakt. Ik denk dat die nu naar de jeugd kijken en denken dat de jeugd wel echt heel erg verpreutst is. Dus waar we misschien nu het idee hebben dat we hele vrije seksuele moraal hebben, denk ik dat het een aantal decennia nog wel wat vrijer was. Mm-hmm. Maar er zijn ook perioden tussendoor geweest waarin dat weer een beetje getemperd is en nu misschien weer wat veranderd is. Hè? Dus de ideeën die we hebben over seks in de maatschappij, die zijn altijd in beweging en die zijn altijd aan het veranderen. Dus het kan zijn dat we over 30 jaar weer wat preutser zijn. Zeker. Over 40 jaar weer vrijer. Ja, absoluut. En over 50 jaar weer preutser. Ja. Is heel gek eigenlijk, hè? Is dat dat de generatie zich afstoot tegen de vorige? Of? Nou, ik denk dat dat er inderdaad wel wat mee te maken heeft. Hè? Dus de jeugd wil zich heel vaak toch weer losmaken van die ideeën daarvoor. En zich afzetten en weer een nieuw pad inslaan. En zo wordt het wiel constant weer opnieuw uitgevonden. Ja. Maar mensen veranderen, omstandigheden veranderen. De maatschappij verandert dus ook. Ja, en dat is ook eigenlijk helemaal niet zo erg. Nee, dat is precies hoe het moet. We hebben het vannacht dus over sekspositiviteit. Onder andere op latere leeftijd. En daarover praat ik met seksuoloog Jolien Spoelstra. Heb jij vragen over dit onderwerp? Of wil jij gewoon laten weten waar jij intimiteit uit haalt? Gebruik daarvoor de NPO Radio 1 app. Of bel me op 0800-1121. draaien vannacht alleen maar hele sexy muziek. En dit is daar absoluut één van. Je hoorde Smokey Robinson met Love Bath. De nacht van BNN VARA. En die muziek draaien we omdat we het vannacht hebben over sekspositiviteit op latere leeftijd. Naar aanleiding van de nieuwe film van Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grant. En daarover praat ik met seksuoloog Jolien Spoelstra. Heb je vragen over dit onderwerp? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Ja, Jolien, we hebben nu eigenlijk de hele tijd gehad over hoe wij als jongeren of als jongere mensen ook kijken naar seks van ouderen. Hoe kijken ze daar zelf eigenlijk naar, mensen boven de 65, over praten over seks? Ik heb geen idee. Ik heb ze niet allemaal gesproken. Dus ik zou het niet weten. Maar wat ik mijn best guess is dat alle mensen daar heel anders over denken. En heel anders over praten. Omdat mensen onder de 65 dat ook doen. Ja. Dus sommigen vinden ons heel preuts en anderen vinden ons weer heel vrij. Oh, zo bedoel je? Hoe zij kijken naar jongeren? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, oké. Nee, ik dacht dat je bedoelde seks in het algemeen. Daar kijkt iedereen natuurlijk weer anders naar. Maar hoe er naar jongeren gekeken wordt, ik denk inderdaad dat de generatie die echt de jaren 60 meegemaakt heeft, echt naar jongeren kijkt als dat ze op dit moment best preut zijn. Hm. Er wordt bijvoorbeeld echt bijvoorbeeld niet meer topless gezond op het strand, nee, of dat soort dingen. Hè? En ook de leeftijd waarop de eerste keer penetratieve seks is bijvoorbeeld, is echt de afgelopen jaren een stuk omhoog gegaan. Is nu 18,6 of zoiets, gemiddeld voor de eerste keer. Waarbij dat bij jongeren, toen de mensen boven de 65 nu, toen die jonger waren, was dat vaak echt een stukje jonger. Mm-hmm. Dus ik heb het idee dat die generatie daar wel zo over denkt vaak. Maar er zijn ook een boel mensen die de seksuele revolutie misschien wel in die tijd geleefd hebben, maar dat dat niet zo heel veel invloed op ze heeft gehad, omdat ze toch in een klein dorp woonden of toch erg beschermd opgevoed zijn. Ja, dat het eigenlijk heel erg langs hun heen ging. Ja, precies. Ja. Eigenlijk gek, hè, dat je zo'n groot iets hebt kunnen missen dan. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk altijd grote bewegingen in maatschappijen. Maar daar krijgt iedereen misschien wel een staartje van mee. Maar ja, niet iedereen zit midden in het oog van de orkaan natuurlijk. Nee, ja, nee, mijn vader heeft ook wel eens gezegd dat hij de hele opkomst van de Beatles heeft gemist. Oh, omdat hij, oh, wat zonde. Met andere, ja, dat vond ik ook. Ja, jammer. Maar goed, ja. Maar wat voor seksuele klachten kunnen er eigenlijk voorkomen als je ouder wordt? Nou, dat is ook heel divers natuurlijk, omdat het lichaam gewoon verandert. Dus je ziet veel mensen die hartklachten krijgen of suikerziekte bijvoorbeeld op latere leeftijd, waardoor je bloedvaten minder goed werken en daardoor bijvoorbeeld erecties, maar ook de doorbloeding van de vulva gewoon minder goed functioneert. Ik had het al eerder over prostaatproblemen, wat gewoon veel voorkomt bij oudere mannen. Echt niet bij iedereen, maar bij een hoop wel. En bij vrouwen zie je bijvoorbeeld dus het droger worden van de vagina. En ook die atrofiëring, dus dat de vaginawand wat dunner wordt. En daardoor krijgen vrouwen vaak ook wat eerder bijvoorbeeld ook schimmelinfecties of wat vaginale klachten. Maar ook dus wat pijn, wat meer frictie tijdens penetratie. Of waardoor ze wat eerder pijn of ongemak krijgen bij seks. Ja, en bekende punten die je ook vaak hoort als mensen ouder worden. Dat zou zijn dat er erectieproblemen zouden ontstaan bij mannen en vrouwen problemen hebben met vocht geworden. Maar dat klopt niet helemaal, hè? Nee, niet helemaal. Nee, wat ik zei, het klopt dat de vagina wat droger wordt na de overgang. Mm-hmm. En de vagina is eigenlijk altijd een beetje vochtig. En dat komt omdat dat vochtige klimaat, dat helpt schimmels buiten de deur te houden. En bacteriën en zo, hè. Dus die vagina hoort altijd een beetje vochtig te zijn. En dan wanneer je opgewonden raakt, dan wordt er nog weer extra vocht geproduceerd. En we noemen dat opwindingsvocht. Mm-hmm. En dat zorgt er eigenlijk voor dat bijvoorbeeld penetratie echt pijnloos kan verlopen. En dat de vagina en vulva beschermd worden tegen frictie en de schuren en dat soort zaken. En nu na de overgang door hormonale verandering zien we dat de vagina in zijn algemeenheid wat minder vochtig wordt. Maar wanneer je opgewonden bent, wordt er nog net zoveel opwindingsvocht geproduceerd. Dus penetratieve seks bijvoorbeeld zou niet meer pijnlijk moeten zijn of meer frictie moeten geven dan voor die tijd. Het enige probleem alleen is dat heel veel vrouwen voor de overgang vaak al overgaan tot penetratie wanneer ze nog niet helemaal voldoende opgewonden zijn. En daar komen ze dan mee weg, omdat de vulva of de vagina altijd een beetje vochtig is. Maar na de overgang komen ze daar vaak niet meer mee weg, omdat de vagina dus in zijn algemeenheid wat droger is geworden. En dan is die opwinding dus extra belangrijk. Dan moet er echt wat meer tijd genomen worden om voldoende opgewonden te raken, zodat dat opwindingsvocht geproduceerd wordt en ze echt pijnloos seks kunnen hebben. Ja. Zijn dit eigenlijk onderwerpen waar in jouw praktijk makkelijk over gepraat wordt? In mijn praktijk in ieder geval wel. Ja. Ik hoop in heel veel andere seksologiepraktijken ook. Ik hoor wel maar. Nee. Oh. Nee, dus wat ik in ieder geval hoor is dat heel veel mensen zich hier niet bewust van zijn. Dit is echt een soort mythe van na de overgang worden vrouwen gewoon droger. En dus moet er glijmiddel gebruikt worden of is penetratie niet meer mogelijk, of kunnen ze dus minder genieten van seks, of gaat seks meer pijn doen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. En in mijn praktijk wordt daar dus in ieder geval open over gesproken. Maar het feit dat er over gesproken moet worden wil dus zeggen dat het nog niet common knowledge is. Er zijn nog een hele hoop mensen die dit echt niet weten. Nee, ook vrouwen? Zeker, ja. Ja, het is echt een soort algemene aanname dat vrouwen na de overgang gewoon droger zijn, punt. En dus ook bij seks. Wat dus niet het geval is bij voldoende opwinding. Nee, en die laten dan misschien gewoon los zonder het überhaupt te proberen. Nou ja, precies. Dus als je dan een aantal keer seks gehad hebt en je op je oude manier, dus zonder heel veel of genoeg aandacht te besteden aan opwinding of voorspel of genoeg tijd te nemen of dat aan te geven wat je wil. Als je het op die manier blijft doen, dan is de kans dus groot dat er pijn komt. Mm-hmm. En als je dat een paar keer gehad hebt, kan ik me goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, nou, dit werkt dus niet meer voor mij. Nee. Laat maar zitten. Want wanneer de seks pijn doet, dan kan ik me goed voorstellen dat niet iets is wat je graag nog een keer opzoekt. Nee. Maar ik denk dus heel belangrijk dat daar meer kennis over is en vrouwen dus leren om aan te geven bij hun partner ook wat ze opwindend vinden of wat ze nodig hebben. En dat één dus zelf leren ontdekken, bijvoorbeeld door masturbatie ook. Of gewoon zelf op zoek gaan naar hoe werkt mijn seksualiteit. En wanneer je dat zelf ook weet, kan je het ook beter bespreken met een eventuele partner. En dit zijn dus ook tips die jij ze meegeeft in je praktijk? Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat voor advies geef je hen nog meer mee? Hoe ze hun seksleven dan toch met bepaalde klachten nog plezierig kunnen maken? Ik kijk vooral heel erg naar wat dus wel kan. En dus ik denk, het eerste is gewoon heel belangrijk om te kijken van hoe was het? Dat verandert gewoon de hele tijd. Mensen blijven heel vaak vasthouden aan dat wat ooit werkte. He, dat heeft ze ooit een goed gevoel gegeven of heeft ooit tot orgasme geleid. En dan blijven mensen dat gewoon de rest van hun leven doen. Mm-hmm. En één, maakt dat de seks vaak heel saai, waardoor mensen minder opgewonden raken. Dus dat wat ooit werkte, door dat alsmaar te herhalen, gaat het op een gegeven moment gewoon niet meer werken. Mm-hmm. Hoe leuk het ook was aan het begin. Ik probeer altijd uit te leggen dat mensen gewoon niet maar moeten blijven doen wat ze altijd deden, maar ook moeten snappen dat dingen veranderen. Zijn lijf verandert, hun relatie verandert, zij veranderen. Ja. Dus ook wat hen opwindt, wat ze fijn vinden, wat bij hen past. En het is dus eigenlijk altijd een ongoing zoektocht naar hoe zit het op dit moment in mijn leven? Hoe zit het nu bij mij? Hoe zit het bij jou als je een partner hebt? En hoe kunnen we dit met elkaar delen, zodat we de goede middenweg kunnen vinden? Is ook wel een proces van acceptatie, denk ik. Nou ja, maar ik denk dus dat altijd zo is. Ook als je jong bent. Hè, als je jong bent, verandert er ook van alles. En heel veel jongeren hebben ook het idee, vaak ideeën over seks, over hoe dat dan zou moeten zijn door pornobeelden. Of het idee dat er van alles van hen verwacht wordt. En moeten vaak ook nog echt ontdekken hoe hun seksualiteit nou werkt. En daar kom je ook pas vaak na een tijdje achter. En ook door gewoon op zoek te gaan naar verschillende dingen en open te staan voor dingen. En jezelf te exploreren. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment heb je een manier die werkt voor jou. En misschien een partner die goed bij je past. Maar dan vervolgens krijg je misschien kinderen. Of je bent heel druk met carrière. Of je wordt een keer ziek. Of je ouders hebben misschien hulp nodig. Het leven is altijd in beweging. En daarmee jij en je lijf en je relatie dus ook. Dus het is niet dat je in één keer vanaf je 65ste moet gaan nadenken over, hey, hoe moet ik nu mijn seks gaan vormgeven. Maar dit is vanaf het begin moet je eigenlijk gewoon daar bewust van zijn dat je seks en jij, je lijf, je relatie altijd verandert. En je dus altijd moet nadenken, ja, wat past nu bij mij? Vergeten mensen dan ook wel eens dat seks is natuurlijk handig voor voortplanting. Mm-hmm. Maar het is ook gewoon leuk. Ja. Vergeten zeker. Ook mensen wel eens dat oudere mensen het ook gewoon leuk vinden? Nou, ik denk wel dat dat ook inderdaad nogal een misverstand is. Want de meeste mensen hebben maar een aantal keer in hun leven of een korte periode in hun leven seks om kinderen te krijgen. Ja. En sommige mensen hebben dat überhaupt niet om die reden. Omdat ze gewoon überhaupt geen kinderen willen. Maar als er een kinderwens is, is dat vaak maar een korte periode. Of soms slechts echt maar een paar keer. Dat ze seks hebben om een kind te krijgen. En alle andere keren dat mensen seks hebben, hebben ze seks gewoon omdat ze willen connecten met hun eigen lijf. Of creatief willen zijn. Omdat ze willen ontspannen. Plezier willen beleven aan elkaar. De seks is voor het allergrootste deel bedoeld voor genot en plezier, ontspanning en dat soort zaken. En niet per se voor voortplanting. Hm. En dat houdt dus ook in dat penetratieve seks. Dus wat vaak wel nodig is voor voortplanting, dat voor heel veel mensen ook niet per se de leukste manier is om seks te hebben. Hm. En zeker ook voor vrouwen, omdat het genotsorgaan van de vrouw ligt aan de buitenkant en niet aan de binnenkant. Dus bij penetratie doet dat ook vaak helemaal niet zo heel veel. Dat is voor heel veel vrouwen dat helemaal niet per se de allerleukste manier. Ja, jij praat er heel over open. Doe je dat thuis ook eigenlijk? Zeker, ja. Met je eigen kinderen bijvoorbeeld? Ook. Ja, ik heb één zoontje. Ja. Eén zoontje? Ja. Hoe oud is die? Nou, hij is 8. Dus als hij met vragen komt, dan geef ik gewoon open en eerlijk antwoord over hoe het allemaal werkt en hoe het zit. Maar ik ga hem niet overladen met allerlei verhalen over seks of dat soort dingen. Nee, ja. Dat begrijp ik. Maar wat begrijpt hij dan wel al? Hij onderzoekt zijn eigen lijf natuurlijk wel. En hij vraagt bijvoorbeeld wel van waar zijn die balletjes, waar zijn die voor? Of hoe komt die baby dan in de buik? Ja. Dat soort zaken. Dus ja. Ik heb een tijdje geleden ook een heel leuk boek met hem gelezen. Maar hoe dan heette dat boek? En daar wordt ook heel sekspositief, heel open uitgelegd over alle mogelijkheden die er zijn rond seks en het krijgen van kinderen en dat soort zaken. Ja, ja. En het is belangrijk om daarover te blijven praten. Dus. Ja, zeker. Ja, dus het verhaal van de ooievaar, daar ga jij nooit mee komen. Die komt er bij ons niet in. Nee. Hoe kunnen we eigenlijk in de toekomst de taboe rondom seks bij mensen op latere leeftijd doorbreken? Als die er al een beetje is. Ja, dus communicatie, ik denk dat echt een heel belangrijk punt is, maar dus ook beeldvorming. Zoals wat ik al zei over deze film bijvoorbeeld. Hè, dat je nu zien we echt bijna altijd alleen maar gewoon jong, gezond, strak. Dat wordt gekoppeld aan sexy en aan seks. En heel veel mensen, dat zeggen de meeste mensen, voldoen niet aan die norm. Nee. En kijken dan naar zo'n beeld en denken, ja, ik kan me wel voorstellen dat het sexy is, maar als ik naar mezelf kijk, dit is niet hoe ik eruit zie. En hoe ouder je wordt, hoe groter die kans ook is dat je toch wat butsen oploopt gedurende je leven door ziekte en door zwangerschappen of noem maar wat. Hè. Gewoon door het ouder worden. Dus jong, strak, gezond. Ja, dat heel veel mensen zijn dat niet, maar hebben wel degelijk seksuele verlangens of kunnen genieten van seks of zijn daar nog mee bezig. En ik denk dat het dus heel mooi zou zijn als we wat vaker die beelden zien van gewoon normale mannen en vrouwen en alles daartussen. Gewoon normale lijven. Jong, oud, gebutst, niet gebutst. En alles ertussen. En dat ook koppelen met seksualiteit en sexy zijn. En daar is Good Luck to You, Leo Grant een fantastisch voorbeeld van. Ja, zeker. Ja, absoluut. Seksoloog Jolien Spoelstra, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, en ik wens je nog een hele fijne nacht. En zometeen wil ik graag van jou horen aan de andere kant van de radio. En dat doen we aan de hand van de volgende stelling. We moeten altijd over seks kunnen praten, ongeacht de leeftijd. Laat het weten via NPO Radio 1 app of 0800-1121. Thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. I

De Ballon d'Or voor vrouwen ging net als vorig jaar naar Alexia Putellas van FC Barcelona. Het weer. Op veel plaatsen is er mist of dichte mist. In Limburg valt er wat regen. Het is een graad of 9. Ook in de ochtend is het nog mistig. Alleen in het noorden schijnt dan de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Moeten we altijd over seks kunnen praten? De nacht van BNN VARA. Daar heb ik net een uur over gepraat met seksuoloog Jolien Spoelstra. Maar ik praat graag met jou verder over sekspositiviteit op latere leeftijd. Vind je dat we er altijd over moeten kunnen blijven praten? Of denk je bijvoorbeeld dat het op latere leeftijd helemaal niet meer zo fijn is om seks te hebben? Of hoe blijf jij nog intiem? Ik praat hier graag over met je door. Dus ik ben erg benieuwd wat jij vindt. En alles is bij ons te bespreken. Dus bel me op 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Dus de stelling is vandaag: we moeten altijd over seks kunnen praten, ongeacht de leeftijd. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan spreek ik je zo meteen. Silk Sonic op NPO Radio 1 met Love Train, hoorde je. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht over sekspositiviteit op latere leeftijd. En ik ga daar graag met jou over in gesprek. En dat kan aan de hand van de volgende stelling. We moeten altijd over seks kunnen praten, ongeacht de leeftijd. Maar wil jij graag laten weten hoe jij de intimiteit nog steeds op latere leeftijd in leven houdt? Bel dan 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Zo zegt Rob, heerlijk, een gespreksonderwerp op Radio 1 dat niets met oorlog te maken heeft, maar alles met de liefde. Ontzettend bedankt Rob voor jouw appje. En Hans zegt, zonder twijfel moet je erover kunnen blijven praten. Het is toch mooi om samen met je partner daarover te hebben, als er maar respect voor allebei is. Wat de een niet wil, moet de ander ook gewoon respecteren. En je mag dus ook bellen, hè, 0800-1121. En dat heeft Jos gedaan. Hallo Jos. Hi. Ja, een ontzettend mooi onderwerp. Zeker. En ontzettend belangrijk ook. En zeker ook met het klimmen van de jaren veronder dat heel erg. Toen ik zelf zeg maar 12, 14, 20 was. Mm-hmm. En toen was net in de 60's de seksuele revolutie. En Philip Bloem stond daar bloot op de tv. Ah, ja. En dat was allemaal heel indrukwekkend voor ons. Maar in die tijd was het nog helemaal niet zo gebruikelijk om openlijk over seksualiteit te praten. Wel in de kranten. En als ik dat nou zie ontwikkelen, dan, en ik zei net ook al van misschien dat een van de redenen waarom wij de gelukkigste kinderen ter wereld vaak hebben in sociaal-psychologische onderzoeken is misschien ook wel omdat wij shocking open zijn in de ogen van andere culturen over ja, hoe we ons uiten en ook hoe we over seksualiteit praten. En ik denk dat met name voor jongens, zowel als ze jong zijn, maar zeker als ze rijper worden, dat ze hun emoties kunnen uiten en kunnen leren praten over hun emoties. En met name ook over seksualiteit. En ik denk ook dat er wetenschappelijk gezien een verband is tussen culturen en bepaalde filosofieën in India of Amerika waar seksualiteit heel erg onderdrukt wordt. En ja, dan kan het misschien gaan werken als een soort stoomketel die ontploft. Als je niet je emoties kan uiten, ja. Als je niet over mag of kan praten. En ook als je als man, en dan zie je ineens, kom je in Nederland, zie je allemaal posters van blote vrouwen. Of je ziet meisjes met korte rokken, terwijl misschien in je eigen land alles heel erg bedekt is. En dan kan er misschien iets ontploffen of zo. Hè? Dus ik vind dat ook heel interessant met mijn eigen vriendin uit Colombia of de vriendin van mijn zoon uit Nepal. En bijvoorbeeld zij vindt het dan heel fijn om hem bijvoorbeeld een half uur of een uur s'avonds te masseren. En dan gaat het veel meer om het welbevinden en het gevoel, ja, en het respect dan om per se de lust. Hoewel natuurlijk de lust altijd, zeker als je jong bent, als je 12, 15, 20, 25 bent als jongen en de hormonen en de testosteron gieren door je lichaam, dan is lust natuurlijk heel belangrijk. Ik heb zelf er heel lang over gedaan om, ja, om überhaupt op een gebalanceerde manier meer mijn eigen gevoelens te kunnen uiten. Ook meer respectvol. Zowel in woord, maar ook vooral in gebaar. Want ik denk dat met name de lichaamstaal bij seksualiteit heel belangrijk is. Zeker. En ik kan zoveel leren van Lakshmi, hoe zij met haar zoon omgaat. Zoveel zachtaardig, zoveel liefdevol, zoveel geduldig. En ook voor mij, met mijn eigen vriendin dan. Voor mij, om haar in de ogen te kijken. Ik heb dan van die blauwe ogen die zij wondermooi vindt. En ik zei van die hele mooie donkerbruine ogen. Maar voor mij, als we bij een Mexicaans restaurant zitten en we kijken alleen in de ogen, is dat al voor mij heel sensueel. En in die zin ben ik nou ook, als 65-plusser, wordt je hele gevoelsrepertoire veel dieper en rijker. Dus een blik in de ogen of een knuffel of een klein lief kussen dan misschien toen ik 20 was zeg maar de daad deed of zo. Dus je verandert heel erg als je. En ook, het zou ook heel mooi zijn als jong en oud, wat dat betreft, elkaar wat beter konden begrijpen. Maar als ik heel eerlijk ben, toen ik 14 of 20 was, ja, toen was mijn gelaagdheid emotioneel veel minder diep. Ja. Dus je verandert echt heel erg. En ook heb ik nu veel meer waardering en respect. Ik probeer nou veel meer het vrouwelijke en mannelijke in mezelf in balans te krijgen. Het is nu ook veel makkelijker, want toen ik 14 of 20 was, ja, toen was ik bijna, ik zal niet zeggen een slaaf van mijn testosteron, maar dat speelt heel erg. En daarom denk ik dat wat wij in Nederland doen met die mooie seksuele films die wij doen en het openlijk op de tv praten daarover, ik denk dat dat de rijkdom van de beleving van de seksualiteit bij jongeren en vooral bij jongens. Want ik denk dat de meisjes wel redelijk oké zijn, maar die jongens, daar heb ik wel zorgen over. Waar ligt het aan, denk je, dat die jongens daar dan toch minder makkelijk over zijn? Ik denk, als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, ik heb er heel lang over gedaan om beter met mijn gevoelens. Ik kan nou huilen, ik kan over mijn gevoelens praten, ik kan over mijn seksualiteit praten. Ik kan ook veel beter zien en ervaren en voelen wat mijn vriendin wel en niet wil. Ook zowel met woorden, maar ook non-verbaal. Dus voor jongens is het moeilijk, denk ik. Het praten over emoties is heel moeilijk. Het testosteron jaagt je op, weet je wel, als je jong bent. Tenminste, ik had daar last van. Gelukkig ben ik heel respectvol door mijn ouders opgevoed. Maar en ook zie je bij criminelen dat als zij hele zware gewelddelicten gepleegd hebben, maar als ze dan een lieve vriendin krijgen en ze krijgen een babytje, en die vrouw snapt hun. Mm-hmm. En ze kunnen ook zeg maar hun testosteron op een veilige manier bij die vrouw kwijt. Daar worden ze zachtaardiger van. Dan worden ze veel zachtaardiger. En het is het beste wat een zware crimineel kan overkomen, en ook de samenleving, is dat er een hele lieve vrouw komt met heel veel begrip. En ook dat ze op een goede manier met die vrouw in bed, maar ook op een goede manier met die kinderen. Dus de zachtaardigheid. Ik wil afsluiten met Lao Tse. Hij zei, water is veel sterker dan vuur. Dus je kan, als je boos bent, zeg ik altijd tegen mijn patiënten, ga maar naar de zee en op die zee slaan totdat die zee moe is. Oftewel, dat water wijkt. Dat is net als judo. Als je meegeeft. En voor mij, het beeld van de vrouw is toch veel meer water. En het beeld van de man is veel meer vuur. En ik hoop dat ik ooit een wijze man kan worden die misschien de elementen water en vuur in balans kan krijgen. Het is altijd water wat wint van vuur, hè, uiteindelijk. Mm-hmm. Want het water kan het vuur doven. En dat is ook, hè, om in het beeld van die crimineel te blijven, als zij te veel vuur, te veel testosteron heeft, die vrouw is echt water en liefdevol en geduldig. Dan, precies. Als dat samenkomt, dan ja, misschien hoop ik dat er ook in andere culturen meer verdraagzaamheid, meer vrede en minder geweld zou kunnen komen. Althans, dat hoop ik dan maar. Hè. Ja, dat lijkt mij een heel mooi streven. Jos, ik wil jij ontzettend bedanken voor jouw belletje. Ja, en je boodschap is ook duidelijk. Je houdt intimiteit en seksualiteit is allebei belangrijk. Ja, bedankt. Jij heel erg bedankt, Jos. Jo, dag. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're. All the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're. Een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Je hoorde Elton John met het prachtige Your Song. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht over ouderen en intimiteit en ook seksualiteit, maar ook over dementerende en intimiteit. En in dat kader heb ik mevrouw Kleinjan uit Schravenzande aan de telefoon. Hallo mevrouw Kleinjan. Hallo. Ja, hallo. Uw man is vorig jaar overleden, maar die was dementerend, hè? Ja, 10 jaar. Hij is 10 jaar lang dementerend geweest? Ja. Ja. En hoe was de intimiteit tussen jullie? Heel goed. Heel liefdevol. Heel liefdevol. Vertel. Nou, Bert was een lieve man. Dat eerst was voordat hij dement was. Maar in zijn dementie, alleen het begin toen hij dingen ervaarde die hij niet meer kon. Dus de computer en fietsen. Toen was hij even heel erg boos op zichzelf dat hij dat niet meer kon. Ja. Maar daarna, we hebben heel veel gepraat. Want we hebben een onderzoek gedaan toen in het ziekenhuis een hele dag. Dus toen kwam dat naar voren, dat ouderdomsdementie. En dat het, en hij heeft van die dag af heb ik het aanvaard. Mm-hmm. En hebben geroeid met de riemen die we hadden. Dus ja, veel gefietst, een wandel. En toen dat niet meer kon, nam ik hem met de auto mee naar het strand. En we wandelden lekker met de hond langs het strand. Mm-hmm. We hebben eigenlijk heel veel dingen nog gedaan. Heel mooie dingen. Maar jullie hebben die intimiteit, die is dus ook altijd bewaard gebleven. Jullie hebben elkaar nog veel kunnen aanraken, toch? Alles. Ja, alles. Tot het einde toe, tot zijn sterven toe. Ik had eigenlijk iedere dag contact. Mm-hmm. En toen de corona kwam, mocht ik nog maar 3 weken naar het verpleeghuis. Mm-hmm. En toen deed ik wel iedere avond met hem skypen. Dan ging via de zuster en dan lag je de iPad op zijn schoot, een kussen. En dan praten we altijd wat hij die dag gedaan had. Mm. Ja, dat was best ook een heel goed contact. En dat was ook eigenlijk de oorzaak dat we eigenlijk tot het eind toe dat hij mij nog zo goed kende. Ja, en want de rest ging hij vergeten. Ja, precies. En als u daar dan binnenkwam, hoe reageerde hij op u? Heel blij. Ja? En soms met zijn armen wijd, want ze noemden ons de tortelduiven. En stond met zijn armen en zei, ja, daar komt mevrouw. En dan was hij zo blij. En er zat een knuffel, een arm om me heen. Hmm. En dan gingen we samen naar het restaurant. Want ik ging nooit naar zijn kamer. Met name, we gingen lekker naar het restaurant. Er was ook een beetje een snoeper, dus een lekker gebakje bij de koffie. En nou, dus dat was Amsterdam. Het was voor mij... Ik kijk terug op die tijd toch als warm en liefdevol. Ja, en daar bent u dus ook heel dankbaar voor dat u altijd die intimiteit heeft kunnen houden met hem. Ja, ja. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. We hebben het vannacht ook over seksualiteit. Heeft u dat nog kunnen uiten met Bert? Nee. Seksualiteit was er jaren niet meer bij. Maar wel knuffelen. En ja, we zaten waren net tortelduiven. En dat was goed zo. En dat was u net zoveel waard? Voor mij wel, ja hoor. Zeker weten. Ja hoor. Ja. En ik ben ook nog wel benieuwd, want hij is dan uiteindelijk overleden. Hoe was dat op de sterfdag? Herkende hij u toen nog? Hij was licht in coma. Mm-hmm. Ik werd om 5:00 zo gebeld. Dus ik was er 5:15 in de morgen. En... toen heb ik met de zuster nog helemaal gewassen, aangekleed samen. En toen lag ik mijn hand op zijn hoofd. En toen riep ik heel hard in zijn oor. Bert. En toen schokte zijn hele lichaam, wat hij hoorde me, dat kon je merken. En toen zei ik, Bertje, ga maar rustig. Ga maar naar de Heer Jezus. Het is goed zo. Het is goed. En er was een diepe zucht. En hij was weg. Maar ik heb het wel als heel mooi ervaren. Mevrouw Nolda Kleinjan, heel erg bedankt voor uw verhaal. En ik wens u nog een hele fijne nacht. Dank u wel. Fijn, dank u wel. Dag meneer. Ja. De nacht van BNN VARA. We worden steeds ouder en dat betekent dus ook dat er steeds meer ouderen uiteindelijk dement worden. Maar hoe ga je als partner om met een geliefde die dementie heeft? We hadden natuurlijk net al mevrouw Kleinjan aan de telefoon die dat fantastisch en prachtig met ons wilde delen. Op wat voor manier is intimiteit en seksualiteit nog een factor in je leven op dat moment? En wat betekent intimiteit dan precies voor iemand met dementie? Ik ga erover in gesprek met Frans Hogeveen. Hij is oudere psycholoog en schreef het boek Intimiteit en seksualiteit bij dementie. Frans, hele goede nacht. Goedemiddag. Ja, hoe luistert u naar dit verhaal van mevrouw Kleinjan? Nou, ik vind het een prachtig verhaal. En dat bestaat, dat kom ik ook tegen in mijn praktijk. En dat is fantastisch als je, zoals zij vertelde, de verbondenheid, de intimiteit met je man in stand kan houden. Maar dat kan ook anders. Mm-hmm. En hoe kan dat anders? Nou, dementie is zo'n ziekte die iemand ook als persoon kan veranderen. Ja. Dus het is niet alleen dat hij bepaalde dingen niet meer kan of dat zijn geheugen niet meer goed werkt. Maar de dingen die een relatie kenmerken, het geven en nemen, dat kan echt uit balans raken. Ja, en we hebben het natuurlijk ook over het verschil tussen intimiteit en seksualiteit. Wat is dat verschil? Ja, als we over intimiteit spreken, dan hebben we het eigenlijk over verbondenheid. Dus dat is eigenlijk het gevoel dat je hebt bij de mensen die van jou houden. Dat is niet alleen je partner, maar dat kunnen ook zijn je kinderen, je kleinkinderen, je beste vrienden. En wat we dan onder intimiteit verstaan, ik hoorde jullie al zo net spreken over aanraken, dat hoort er zeker toe. Maar de mensen met wie je diep verbonden voelt, daar deel je ook je gevoelens mee. Dus het is niet alleen lichamelijk, het is ook emotioneel. Nou, dat heb je met de mensen die van je houden en die van jou houden. En met slechts enkele daarvan. En meestal de partner beleef je ook seksualiteit. Mm-hmm. Ja, en dat is een, zoals we allemaal weten, een vorm van lichamelijkheid die ook te maken heeft met opwinding en lust. Maar seksualiteit is ook meer, hoor. Het is ook wat je denkt en wat je voelt en wat je verlangt. Meneer Hoogveen, ik moet u heel even onderbreken, want u bent niet zo heel goed te verstaan. Dus wij bellen u eventjes opnieuw en dan praten wij zo meteen verder. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Ellen hoorde je met Not Fair op NPR Radio 1. Ik was in gesprek met Frans Hoogeveen over dementie en intimiteit en seksualiteit. En volgens mij is de lijn nu hersteld. Frans? Ja, ik ben mee. Ik hoop dat ik nu beter te horen ben. Ja, dit is al een stuk beter, inderdaad. Jij bent dus ouderenpsycholoog. Hoe vaak krijg je eigenlijk te maken met dit onderwerp? Nou, het rare is dat ik er eigenlijk alleen mee te maken krijg, zou je kunnen zeggen, als er zich problemen voordoen. En dat is jammer, want op het gebied van intimiteit en seksualiteit kunnen zich ook vraagstukken voordoen, zoals ontremming. Hè, dus dat iemand seksueel wat ontremd raakt. Ja, en dan wordt eigenlijk altijd een psycholoog ingeschakeld. Ja. Maar dat is jammer, omdat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat verbondenheid, intimiteit en seksualiteit, dat zijn basisbehoeften voor iedereen. Al verschillen mensen wel in de manier waarop ze dat uiten en beleven. Dus je zou eigenlijk iedereen daarin willen ondersteunen. Mm-hmm. Als mensen zeggen dat het niet meer zo fijn is door die dementie als vroeger. Nee, want wat verandert er precies in een relatie als iemand dementie krijgt? Dan kan van alles veranderen. Dus wat ik eigenlijk partners altijd vraag, voordat je partner dementie kreeg, wat waren nou de fijnste eigenschappen van je partner die jouw relatie tot een relatie maakt? Mm-hmm. En dan kunnen mensen van alles antwoorden. Bijvoorbeeld dat hij mij zo steunde. Dat hij lief voor me was. Dat hij mij een beetje afremde als ik nerveus was. Nou, mensen kunnen allerlei dingen noemen. En dan vraag ik vervolgens die persoon, en wat is er nu door die ziekte weg? Hoe erg is dat? En daar vertellen mensen over. Hmm. Ja, kijk, als je geluk hebt, tussen aanhalingstekens, dan is je partner met dementie bijvoorbeeld incontinent en kan die dingen niet meer. Maar als je pech hebt, dan zijn die dingen die jouw relatie tot een relatie maakten, die jou zo aantrokken in die persoon, die zijn aangetast. En dan heb je een probleem en dan zeggen mensen ook, het is mijn man niet meer. Dat is wat je vaak hoort. Ja, en we hoorden net al in het verhaal van mevrouw Kleinjan dat dus de seksualiteit plaatsmaakte voor intimiteit. Maar dat is dus niet per se nodig, zegt u, zeg jij. Nee. En dat kwam niet uit dat gesprek, maar ik kreeg de indruk, zij zei het was al jaren niet meer zo. En misschien was het wel zo dat ook voor die dementie dat niet meer plaatsvond. En dat kan. Je moet heel voorzichtig zijn met generaliseren. Jonge mensen denken wel eens dat oude mensen geen seks meer hebben, maar dat is beslist niet zo. Maar er zitten grote verschillen tussen mensen, dus alles komt eigenlijk voor. Ja, ja. En hoe zorg je dan dat je als partner dat je toch nog seksueel met elkaar actief kan zijn? Kijk, als dat niet meer gaat, dan bestaat hulpverlening daarin dat je met mensen meedenkt hoe het wel zou kunnen. Mm-hmm. En wat je dan meestal doet, is dan praat je met de betrokkenen om te vragen, wat zij vroeger fijn vonden, waar ze zich fijn bij voelden met elkaar. En het advies is dan vaak om die situatie op te zoeken. Om te kijken of er dan nog wat wordt opgeroepen. Maar er kunnen zich allerlei problemen voordoen hoor. Neem nou bijvoorbeeld als iemand bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson krijgt met daarbij dementie. Ja, dan is iemand qua zijn motoriek, qua zijn bewegingen vaak zo aangedaan. Ja. Dat het gewoon niet meer gaat. En ook kan het zo zijn, dat maakte ik laatst nog mee, dat een man mij vertelde over zijn vrouw met dementie. Nou, mijn vrouw wil dat nog wel en kan er ook nog wel van genieten, maar ik kan het niet meer, want ze is zo anders geworden dat ik het gevoel heb dat ik misbruik van haar maak. Oh, wow. Er kunnen zich allerlei zaken voordoen. Ja. En wat is jouw rol daar dan in dit gesprek? Ten eerste kaart ik het onderwerp aan. Dus ik wacht er niet mee tot mensen ermee komen. Want als je dat doet, dan kun je bij heel veel mensen lang wachten. Omdat het toch een heel moeilijk en privé onderwerp is om over te praten. Dus ik vraag er eigenlijk, goed getimed hoor, als er vertrouwen is, als je vertrouwen hebt opgebouwd, vraag ik er wel tijd naar. Mm-hmm. En vervolgens luister ik naar wat die mensen mij vertellen. En als ze dan hulp nodig hebben, dan ga ik ze ondersteunen. En dat ondersteunen bestaat uit meedenken, hoe we dingen die er nog zijn kunnen behouden, hoe we dingen die verloren zijn gegaan misschien terug kunnen winnen. En als dat niet gaat, omdat die ziekte zich daartegen verzet, hoe we daar compensatie voor kunnen vinden. Ja. Dat is eigenlijk de strategie. Ja, en er wonen natuurlijk ook veel ouderen in verpleeghuizen. Hebben we het vorige uur ook over gehad. Wordt er eigenlijk volgens jou op een juiste manier omgegaan met seksuele behoeftes? Nee, absoluut niet. Dat is duidelijk. Nee. Kijk, die mensen die daar werken, die bieden wel veel warmte, hoor. En dat is ook een vorm van verbondenheid. Maar als ik in zorgdossiers kijk, want mensen in verpleeghuizen die hebben zorgdossiers, als ik daarin kijk... Ja. Dan zie ik vaak niets, weinig tot niets, over hun behoefte aan intimiteit en seksualiteit. Is dat omdat het ongemakkelijk is? Of? Het is omdat het ongemakkelijk is en omdat we misschien geneigd zijn om mensen die heel erg anders zijn dan wij, en dat zijn mensen met dementie, zo wordt dat vaak gezien, niet dezelfde behoefte toekennen als die we zelf hebben. Dat is een heel merkwaardig fenomeen. Ja. Want bijvoorbeeld in huizen waar jongere mensen met dementie wonen, dat komt ook voor helaas, onder de 60, zie je dat er veel en veel meer aandacht voor is. Mm-hmm. Dus dat is een goede ontwikkeling, zeg jij. Frans, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, ik vroeg, dat is een goede ontwikkeling, zeg jij. Dat is een goede ontwikkeling, dat er aandacht is voor daarvoor bij jonge mensen met dementie. Maar die moet er ook zijn voor ouderen, want de behoefte aan intimiteit en seksualiteit heeft niks met leeftijd te maken. Nee. Ouderenpsycholoog Frans Hogeveen, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Lijn was niet altijd even goed, maar volgens mij is je boodschap prima overgekomen. Ontzettend bedankt en heel veel succes met je werk verder. Dankjewel. De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we hebben het vannacht dus over sekspositiviteit bij mensen op leeftijd. Eigenlijk een onderwerp dat van alle tijden is. Maar ouderen en seks, daar heeft ook lang een taboe op gelegen. Misschien was het daarom wel bij uitstek een onderwerp dat in de jaren 80 en 90 regelmatig voorbij kwam in de grote televisietalkshows. Bij Sonja Barend bijvoorbeeld. Maar ook in de talkshow waar je nu een stukje uit gaat horen. Je hoort hier een interviewer en het programma droeg ook zijn naam. En de vraag is eigenlijk heel erg simpel. Wie is de presentator die je hier zometeen gaat horen. Het is een opname uit 1985. Een extra hint, het was een televisieprogramma van de AVRO. Wie hoor je hier dus de boel aan elkaar praten? Mag ik u een hele stomme vraag stellen? Doe maar. Zijn die oude mannen nou nog aantrekkelijk in uw ogen? Ik bedoel, om te zien... Sommigen, ja. Ja. In het bijzonder... weet ik er ook heen, die heel aantrekkelijk is. Ik bedoel, wat dat betreft ben ik een onbenul. Ik begrijp al nooit waarom vrouwen de ene man wel en de andere man niet mooi vinden. Ja. Maar van oudere mensen kan ik het zeker wel niet navoelen. Jawel. Ja, er lopen echt nog mooie kerels. Er lopen wel hele lekkere, lieve kerels bij. Echt waar. Daar ben ik mee opgerust. Heerlijk, ja. Maar die zijn vaak dan te jong, hè? En die denken, ja, zo'n relatie met zo'n oudere vrouw, dat kan niet. Dat is niet altijd zo, als ik dat mag zeggen. Er is een, nou, ook een verhaal van twee mensen. Een man van 80, een vrouw van 73, die in 82 getrouwd zijn. Waarvan de vrouw heel spontaan zegt, nou, wij waren heel snel verliefd samen. En ik vind hem een pracht van een kerel voor zijn leeftijd. En ik ben ook helemaal echt verliefd geweest zoals een jonge vrouw dat is. Jonge mensen vergissen zich daar heel erg in. Die gevoelens die bestaan bij oude mensen wel degelijk. Ja. En daar heb je een voorbeeld dat zelfs iemand van 80... in die leeftijdsgroep nog gezien kan worden als een aantrekkelijke man. Een lieve man en ook een mooie man. Wij begrijpen... Daar ben ik mee eens, hoor. Ja. Wij begrijpen echt niks van onze eigen oma's en opa's. Ja, maar moet eens luisteren. Wij zitten eigenlijk in de tijd dat je het eigenlijk heel erg moeilijk hebt. En met de kinderen, met opgroeiende kinderen, was het altijd taboe met alles met seks en zo. Maar nu val je op jezelf terug en nu ga je zelf leven. Hoe hebben uw kinderen gekregen? Nu ga je om je heen kijken. Hoe bedoelt u? Toen u zei dat u wel weer opnieuw een relatie wilde aangaan met iemand. Hoe de kinderen erover denken? Nou, over het algemeen heel positief. Ik heb 7 kinderen en ze zijn eigenlijk allemaal, haast kan je wel zeggen, ermee eens. Maar... dat het heel prettig zou zijn voor mij om weer een nieuwe relatie te hebben. Hij was alweer voorbij en dat had ik nog eventjes niet hoor. Maar dat maakt niet uit. Maar de vraag is dus simpel. Wie stelde hier de vragen? Als je het weet, bel dan naar 0800-1121... of app naar de gratis NPO Radio 1-app. En dan kan er een lekkere reep chocola voor je klaar liggen. En chocola, dat is volgens sommigen nog veel beter dan seks. En dat vinden niet alleen ouderen hoor, mag ik je zeggen. Maar daarover misschien een andere keer veel meer. Nu wil ik dus van je weten welke interviewer je net hoorde. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En daarvoor heb je ongeveer 4 minuten. Yeah. you don't. Yes. Prins hoorde je met een nummer, dat zeiden we net in de studio, dat echt nooit gaat vervelen. Kiss was dit natuurlijk, maar eigenlijk is alles van Prins gewoon goed. Hè? De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zijn bezig met de Nachtkraker. En dan kan jij zo'n heerlijke reep chocola winnen. Ja, wie wil dat nou niet? Ik mag helaas niet meedoen, want ik heb hier het antwoord staan. Maar jij mag wel meedoen. En ik liet je net een fragment horen uit een televisieprogramma. En de vraag was, wie was de presentator die je hoorde? Laat nog een heel klein stukje even luisteren. Mag ik u een hele stomme vraag stellen? Doe maar. Zijn die oude mannen nou nog aantrekkelijk in uw ogen? Ik bedoel, om te zien... Sommigen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, een hele stomme vraag, zei hij. Maar goed, ik weet niet of het een stomme vraag was. Maar ik weet wel wie dit was. Maar weet jij dat ook? Wie was de presentator die je hoorde? Bert-Jan was de eerste die belde. Bert-Jan, hallo. Hey. Hi, wie dacht jij dat je hoorde? Nou, ik dacht Fred Oster. Fred Oster, wie was dat ook weer voor de mensen die de naam even niet kennen? Nou, dat was zo'n man met, die had zijn haar over zijn schedel gekamd. Ja. En, nou ja, nou, sorry. Als het hem niet is, dan is het hem niet, hè? Nee, nee, nee, maar nee, ik moet een beetje lachen, omdat ik vraag wie was het en het eerste wat je begint over is kapsel. Maar hij presenteerde een show met cavia's, toch? Ja. Wat was dat ook alweer? Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, met André van Duin in Ron Brandveder. Ja, dat waren allemaal cavia's die hadden de namen van bekende Nederlanders en die moesten toen tegen elkaar racen. in welk programma dacht jij hem nu te horen dan? Ik heb geen flauw idee, joh. Nee. Zullen we het gewoon even controleren? Nou, ik weet het niet. Ja, dat mag. Dat mag. Ja. Ik ga toen met van die gekamde haartjes op een bank te kijken. Ja. Kik Stokhuizen, Fred Oster. Nou, we gaan even kijken of dit Fred Oster was. Was dit Fred Oster? Helaas, dit was niet Fred Oster, Bert-Jan. Dat dacht je. Oké. Nou ja. Ja, fijne uitzending. Yes, dankjewel. En de volgende keer maak jij weer een kans op zo'n heerlijke chocoladereep. Dankjewel, ja. Bert-Jan. Deze keer niet. Ik ga morgen zelf kopen, jongen. Ja, is helemaal goed. Je mag de factuur naar binnen sturen. Komt helemaal goed. Dag. Dag, Bert-Jan. Peter heeft ons ook gebeld. Peter, hele goede nacht. Wat ben je aan het doen? Ja, goeienacht, Ruben. Ja, ik ben s'nachts altijd op, man. Altijd op? Ja. Dus je bent nu gewoon lekker thuis bezig met dingen? Ik ben lekker thuis bezig. We hebben de kranten zitten lezen zo toen net. Oh, ja? En... Dus dat moet ook gebeuren. Tenminste, dat houdt wel altijd bij. Stonden er nog interessante stukken in? Altijd, Ruben. Altijd, precies. Genoeg gesprekstof voor een hele nacht te vullen. Nou, dat proberen we hier altijd te doen. Maar in ieder geval, we zijn natuurlijk bezig met de Nachtkraker. En ik liet je net dus een fragment horen. Wie dacht jij te horen? Ja, ik dacht dus Karel van der Graaf. Keek jij graag naar Karel van der Graaf? Nou, niet echt. Maar ik heb natuurlijk de man wel meegemaakt. En ik herinner mij dat hij eens een keer een uitzending had. Ik weet bij God niet meer welk programma het was. Maar dat was een vechtpartij. Ja, die kan ik me ook herinneren inderdaad. En dat hij het probeerde te sussen met het legendarische heren, heren, heren. Ja, ik weet het niet meer. Ik weet ook niet meer waar die vechtpartij over ging. Maar het waren waarschijnlijk de gasten die hij had. Ja, dat waren twee gasten. Voor mij was er één voor Boutersen en één tegen. En die gingen inderdaad met elkaar op de vuist. Ja. Daar ging dit fragment niet over. Maar laten we even controleren of dit inderdaad Karel van der Graaf was. Dus een heel groot applaus, een heel groot gejuich. Maar het is inderdaad Karel van der Graaf, Peter. Hartstikke gefeliciteerd. Ja. De chocoladereep komt jouw kant maar op. Maar heb jij dat zelf ook nog meegemaakt? Want je bent toch een stuk jonger. Ik ben 26 en ik heb dat niet zelf meegemaakt voor mij. Maar ik heb die beelden zeker wel eens gezien. Oké, ken dan. Karel van der Graaf zeker. En ik vind het erg fijn. Gefeliciteerd, Peter. Ja. En een fijne nacht nog. Ja, oké, dankjewel. Hè. Dankjewel, dag. Okay. We'll be right back. Als je het hebt over mensen die altijd nog sexy zijn gebleven tot het einde toe, is dit daar zeker een van. Joe Cocker hoorde je met You Can Leave Your Hat On. De nacht van BNN VARA. Deze uitzending gaat over sekspositiviteit onder ouderen. En we spraken al met Jolien Spoelstra, zij is seksuoloog, en met Frans Hogeveen, hij is ouderenpsycholoog over dementie. Maar hoe zit het eigenlijk met de ouderen zelf? Hoe ervaren zij seks en intimiteit? En staan ze ervoor open om hierover te praten? Onze redacteur Bente was benieuwd om het gesprek niet over ouderen te hebben, maar met hen. En daarvoor ging ze op pad in Nijmegen. Praten over seks en intimiteit is heel normaal, toch? Of vinden we dat toch een beetje ongemakkelijk? Misschien ligt het ook aan de leeftijd. Als we denken aan seks en ouderen bijvoorbeeld, wordt daar niet heel vaak over gesproken. Het kan misschien ook zijn dat we er een beetje ongemakkelijk van worden, omdat we het associëren met onze ouders of opa's en oma's. Ik was eigenlijk benieuwd om het gesprek niet over ouderen te hebben, maar met ouderen. En daarvoor ging ik op pad in Nijmegen. Ik was onderweg om ergens aan te bellen, maar voordat ik dat deed, stapte ik eerst even naar binnen bij een lokale kroeg. En dat klonk zo. Zijn jullie een stijl samen? Ja, ben je verloofd. Ja. Ja? En hebben jullie eigenlijk vaak seks? Ja, 3 keer in de week. En vindt u dat ongemakkelijk om het daarover te hebben, of niet? Nee. We zijn pas verloofd, dus die 3 keer in de week seks is gewoon een huwelijksvoorwaarde binnenkort. En geven jullie elkaar wel vaak complimentjes ook, of niet? Ja. Ja, ik heb vandaag nog verteld hoe geweldig ze wel niet is. Ja. Ik ben 18 jaar relatie gehad voor haar, dan ben ik 9 jaar vrijgezel geweest. Ja. En om je dan weer helemaal open en bloot te geven en kwetsbaar op te stellen. Ja. Ja, dat is een ding. En je moet elkaar dus ook gaan ontdekken op seksgebied natuurlijk. Ja, klopt inderdaad. Nou, we wisten allebei wel een beetje verwant, hè. We hebben wel wat jaartjes achter de rug. Die knopjes wist ik wel te raken, gelukkig. Ik heb er tegenwoordig een spinnenwap voor, zeg. Ik zou niet meer weten hoe het werkt. Ik zelf zit er niet meer op te wachten, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik een beetje van een ouderwets stempel ben, denk ik. Ja, misschien ben ik het ook wel verleerd, ja, weet je. Maar mensen die willen er echt, die hebben er echt nog behoefte aan. Ik niet. Ik zeg nooit, maar ik zit er niet op te wachten. Dat ging vrij makkelijk. Misschien komt dat ook omdat er wat biertjes in zaten. Ik ga nu verder lopen op zoek naar een oudere woning in de buurt. Oké, ik sta nu bij een appartementencomplex ergens in Nijmegen. En ik ga denk ik maar gewoon willekeurig aanbellen in de hoop dat er iemand open doet. Ik mocht naar binnen bij een stel wat al samen is vanaf hun 24ste en ik vroeg ze het volgende. En hoe kijkt u naar intimiteit op oudere leeftijd? Dat verandert wel en het wordt minder. Wat veel belangrijker is, het knuffelen met elkaar en het begrip houden met elkaar. Maar ook inderdaad toch wel eventjes dat knuffelen en de rest van de intimiteit. Ja, qua leeftijd wordt dat allemaal een stuk minder. Het samen zijn, lekker in bed liggen knuffelen en twee uur daarmee bezig zijn, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, je lijf wordt, je wordt wat stijver. Het wordt allemaal wat moeilijker en je beweegt wat moeilijker. Vroeger kon ik vanaf mijn knieën zo overeind komen. Dat gaat niet meer. Dus ik moet eerst een steuntje hebben om overeind te komen vanuit de vloer. Dus dat betekent ook dat in je relatie dat ook allemaal wat moeilijker gaat. Dat accepteer je als je wat ouder wordt. En dan ga je gewoon andere dingen zoeken en kijken wat wel mogelijk is. Natuurlijk denk je wel eens terug aan je jonge jaren. Die waren heel anders en dat was ook hartstikke mooi. Eigenlijk mooier dan dat je nu hebt. Maar nu heb je je eigen intimiteit ook samen. En daar kijk je, dat los je ook weer samen op. Dat gaat inderdaad wel in de loop der jaren, zeg maar. Dat er bepaalde functies uitvallen of wat dan ook. Dat gaat dan automatisch. Ga je gewoon automatisch. Het knuffelen is dan eindelijk veel belangrijker dan al het ander. Want weet je, het gaat ook langzaam verandert dat. Dat gaat eigenlijk ongemerkt. Dus je komt automatisch in aanpassingen die wel gaan. En zijn jullie nog steeds verliefd op elkaar? Ja, ik zou me niet kunnen voorstellen zonder hem. Echt niet. Nee, en u? Ja, ik ook. Ik heb er ook veel moeite voor moeten doen. Dus ja. De verliefdheid gaat niet zo gauw weg dan. Vinden jullie het überhaupt ongemakkelijk om over dit soort onderwerpen te praten of helemaal niet? Nou, we praten er eigenlijk verder nooit zo over, alleen met elkaar en met de rest niet. Wij zijn nog van de generatie dat daar dus inderdaad niet over gepraat werd. Ook vroeger niet, toen je jonger was. Wat ik nu hoor dus inderdaad, en ook van onze kinderen heb gehoord, van hoe dat het dan, daar werd vroeger niet over gepraat, of niet. Kijk, seksuele voorlichting was, door onze ouders was er absoluut niet bij. Die hebben ons nooit wat verteld. Nog niet eens dat, waar de kindjes vandaan kwamen en hoe ze gemaakt werden. Door onze ouders zijn wij nooit, tenminste ik niet, voorgelicht... Hoe het seksleven zou kunnen zijn. Dan word je dus ouder op een gegeven moment. En word je dan wat onzekerder over jezelf? Want je denkt, nou, mijn lichaam verandert. Nee, ik ben daar helemaal nooit onzeker van geworden. Want je wordt met je tweede ouder. Met je tweede ouder. Dus het lichaam verandert bij beide. Ik heb er wel eens over gedacht. Wat zou er nou gebeuren? Stel dat je alleen komt te zitten. Dat je toch een nieuwe relatie krijgt. Hoe zou je dan reageren? En ik denk dat dat wel lastig is. Ook al omdat je... van jongs af aan eigenlijk dat er je nooit wat verteld is. Dus ik denk er wel eens over na, maar ik denk ook dat het heel moeilijk zal zijn. Ja, en je bent natuurlijk gewend aan elkaar ook. Dan moet je dat weer helemaal opnieuw gaan ontdekken. Moet je opnieuw gaan ontdekken dan. En ja, ik weet niet hoe dat zal gaan. Ik hoop het nooit mee te maken eigenlijk. Nadat ik hier was geweest, liep ik door naar een verzorgingshuis hier in de buurt. En daar sprak ik deze man. Ik vroeg hem of hij het lastig vindt om intiem te zijn met zijn partner. Ja, ik vind dat een beetje lastig. Ik zit met mijn ziekte, dus de intimiteit is er weinig bij. Ja, we knuffelen wel een beetje nog en zo. Maar seks is er niet meer bij. En want wat heeft u voor ziekte? Ik heb COPD en pulmonale hypertensie. Meer bewegingsvrijheid die je gaat missen. Hè? Intimiteit is altijd belangrijk. Omdat ieder mens liefde nodig heeft. Een aanraker, knuffel, bevestiging dat alles nog lief en aardig is. Heeft u nog net zoveel behoefte als vroeger aan intimiteit met uw partner? Hier nog wel. In uw hoofd nog wel? In mijn hoofd nog wel, ja. Maar ja, dat accepteer je ook. Daar vind je ook wel weer een weg in. En zijn jullie nog verliefd samen? Ja, zeker. En we maken ook nog wel eens ruzie. Alles komt voorbij. Wat mij opviel aan dit alles, is dat ik het toch wel lastig vond om ouderen te spreken hierover. Ik vond het moeilijk om ze te vinden. De ouderen die ik heb gesproken, daarbij viel me toch wel op dat wanneer je dus een partner hebt en je samen ouder wordt, er minder sprake is van onzekerheid, omdat je lichaam dan tegelijkertijd verandert. Wel kan het dus lastiger zijn om intimiteit en seks te hebben. Maar je kan samen wel gaan ontdekken op wat voor manier je toch intiem kan zijn. Daarentegen, als je alleen bent en je wordt ouder, kan ik me wel voorstellen dat de stap iets groter is om jezelf opnieuw open te stellen op mentaal, fysiek en ook op seksueel gebied. Een kleine cameo van Tom Jones nog even. Je hoorde Bente van Wamel, die niet in gesprek ging over ouderen, maar met ouderen over hun seksleven. Blijf luisteren, want zometeen na het nieuws van 4 uur... hebben we nog een uur lang de nacht van BNNVARA. En daarin ga ik onder andere in gesprek met Diana van Arkel over wat als je er op latere leeftijd achterkomt dat je op hetzelfde geslacht valt. Dat dus na het nieuws. NPO Radio 1. 4 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Truss heeft haar excuses aangeboden voor wat ze fouten noemt in haar belastingplannen. Ze erkent dat haar premierschap niet perfect is geweest, maar ze peinst er niet over om terug te treden, zegt ze tegenover de BBC. Partijgenoten, de oppositie en media speculeren wel over haar vertrek. Truss heeft een zware dag achter de rug in het Britse lagerhuis. Daar maakte de nieuwe minister van Financiën Hunt bekend dat hij bijna al haar belastingmaatregelen terugdraait. Die plannen leiden tot een ongekende waardedaling van het Britse pond en een diepe politieke crisis voor Truss. De gemeente Amsterdam heeft de kermis in Osdorp 3 uur eerder gesloten vanwege onrust op het terrein. Bezoekers staken gisteren en ook vandaag illegaal vuurwerk af en gooiden daarmee naar agenten. Er zouden de hele afgelopen avond knallen te horen zijn geweest. Ook vochten er mensen en was er sprake van agressie naar hulpverleners. Omdat het na sluitingstijd onrustig bleef, hebben agenten charges uitgevoerd. Tot nu toe heeft de politie 1 persoon aangehouden. De treinen tussen Bergen op Zoom en Vlissingen rijden weer. Treinverkeer lag stil nadat een trein afgelopen ochtend in Bergen op Zoom was ingereden op een bus die stil stond op het spoor. Daarbij raakte niemand gewond. De buschauffeur is verdacht in de zaak en hij wordt later verhoord. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden nog wel bussen in plaats van treinen. De Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunatilaka is dit jaar de winnaar van de Booker Prize. Hij krijgt die prestigieuze prijs voor zijn satirische roman The Seven Moons of Mali Almeida. Dat boek gaat over een Sri Lankaanse oorlogsfotograaf die dood ontwaakt in de onderwereld en binnen een week zijn eigen moord moet oplossen. Karunatilaka kreeg het idee voor de roman na het einde van de burgeroorlog in zijn land in 2009. Het weer: op veel plaatsen is er mist of dichte mist. In Limburg valt nog wat regen, het is een graad of 9. Het blijft de komende uren nog mistig op veel plekken met bewolking. Alleen in het noorden schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hele goedemorgen, het is dinsdag 18 oktober en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Ruben van Haften. Zometeen bel ik met Diana Arkeveld. Zij kwam er op latere leeftijd na 2 huwelijken met mannen achter dat ze lesbisch is. Hoe was deze ontdekking en hoe gooi je op die manier dan het roer om? En ook hoor je straks een aflevering van de Millennial Mindfuck podcast over preutsheid en millennials. Maar eerst is het tijd voor een paar updates over wat je vandaag allemaal kan verwachten. Zo presenteert Jan Kooijman een nieuw seizoen voor KRO-NCV van het programma Hij, Zij, Hen. Dit programma heette voorheen Hij is een Zij, maar de naam werd veranderd omdat de makers en deelnemers de toon van de oude titel minder prettig vonden klinken. In dit programma worden 6 personen gevolgd tijdens hun transitie en zij worden dan gekoppeld aan een bekend transpersoon die hen op weg helpt. Vanaf vanavond dus op televisie. Meerdere Franse vakbonden hebben deze dag uitgeroepen tot Nationale Stakingsdag. Bij onder andere het openbaar vervoer en in de publieke sector zal er gestaakt worden uit onvrede over de stijgende kosten van levensonderhoud. Daar gaan we dus vast meer van horen vandaag. En ook is het Wereld Menopauzedag. Op deze dag wordt de aandacht gevraagd voor vrouwen die in de overgang zitten, met een speciale focus op alle beschikbare opties om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. De nacht van BNN VARA. Wat als je op latere leeftijd erachter komt dat je op hetzelfde geslacht valt? Dit gebeurde bij Diana Arkeveld. Zij trouwde 2 keer met een man, maar worstelde ondertussen met lesbische gevoelens. En nu werkt ze bij Vrouw uit de Kast als geaardheidscoach en heeft ondertussen al 100 vrouwen geholpen met die ene belangrijke vraag: ben ik lesbisch? Diana, hele goede nacht. Hi, goede nacht. Ja, neem ons eventjes mee naar jouw verhaal. Jij kwam er op latere leeftijd dus achter dat je echt op vrouwen viel. Maar wanneer werd je voor het eerst verliefd op een vrouw? Ja, dat klopt. Ik was 20 en toen werd ik voor het eerst verliefd op een vrouw. En ik dacht eigenlijk heel erg simpel van ja, ik ben nu verliefd geworden op een vrouw. Dat voelt wel veel fijner dan met een man. Maar op een man dacht ik ja, daar kan ik ook verliefd op worden. Ik heb er ook seks mee, dus ik kan onmogelijk lesbisch zijn. Dat was eigenlijk mijn beredenering. En met die beredenering ben ik voor de eerste keer getrouwd. Mijn ex-man die besloot natuurlijk te beëindigen. Toen trouwde ik nog een keer met een man en toen liep ik eigenlijk helemaal vast met mijn gevoelens, omdat uiteindelijk bleek hetgeen wat ik tegen mezelf had gezegd van hey, ik kan niet lesbisch zijn omdat ik seks met mannen heb gehad, omdat ik er verliefd op ben geweest, eigenlijk helemaal niet waar te zijn, want ik ben helemaal niet een biseksuele vrouw, ik ben gewoon eigenlijk hartstikke lesbisch. Ja, want dit klinkt voor mij natuurlijk als biseksueel als je dit zo vertelt. Ja, ja. En dat dacht ik ook. Ik dacht ook echt, ja. Ik heb seks met mannen gehad, dus het kan niet anders dan dat ik biseksueel moet zijn. En dat is ook wat je heel erg hoort. Maar nu ben ik dus achter dat dat dus helemaal niet zo hoeft te zijn. En dat je van, in ieder geval in mijn geval, vanuit een soort van normaal beeld, prima seks met een man kan hebben. Alleen op een gegeven moment, als je jezelf dus niet goed genoeg kent en dat maar vol blijft houden, kom je op een gegeven moment op een punt dat je bijvoorbeeld afkeer krijgt van het lijf van een man. En dat je dan denkt, hoe kan dit nu in één keer? Nou, mijn werk is niet wetenschappelijk bewezen, dus je moet het altijd doen met de ervaringen die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan. Mm-hmm. En wat ik gemerkt heb is eigenlijk dat je heel erg goed kan, je eigenlijk jezelf niet kan voelen en daardoor in een situatie terechtkomt die helemaal niet bij je past. En op het moment dat er iets gebeurt, bijvoorbeeld een verliefdheid of in mijn geval, ik werd somber en depressief, dan ontstaat ook vaak die afkeer naar mannen. Maar dat is dus niet voor alle vrouwen zo. Nee, dus het kan ook zijn dat er mensen luisteren die lesbisch of homo zijn en dat nog niet weten dus. Ja, ik zeg eigenlijk altijd in mijn praktijk te zijn... eigenlijk een soort van drie categorieën. Of je hebt vrouwen die eigenlijk zeggen... ja, ik ben er op latere leeftijd achtergekomen dat ik op vrouwen val... en ik heb seks met mannen altijd verschrikkelijk gevonden. Ik kon er niks mee, ik wilde niks mee. Eigenlijk een beetje plat gezegd, ik ging gewoon liggen... en ik was blij dat het afgelopen was. Dat is één categorie vrouwen. Dan heb je een categorie vrouwen die zeiden van... ja, hè, het was nooit echt mijn hobby. Heel vreselijk vond ik het nou ook weer niet, maar eigenlijk liever niet. En de derde categorie vrouwen, daar hoorde ik bij. Dat zijn eigenlijk gewoon een categorie vrouwen die een gezond libido hebben, die heel erg van seks houden. En ik noem ze altijd een beetje de diesels. Het is niet zo dat ze uit zichzelf dachten, Jos, ik slinger die man even het bed in. Maar op het moment dat er seks was, werden ze eigenlijk als een soort van diesel een beetje warm. En als er dan seks was, dan is het prima. En het grote verschil waarin mensen dus een beetje kunnen meten van, hey, hoe zit dat nou precies voor mij, is dat wanneer je verliefd op een vrouw of seks hebt met een vrouw, je lijf wel vanzelf in beweging komt. Dus dat je lijf eigenlijk als het ware, dus wel als je een knappe vrouw ziet, dat je uit jezelf opgewonden wordt, dat je uit jezelf vochtig wordt. En dat is het verschil. En mijn ervaring is dat vrouwen die op latere leeftijd achterkomen, hey, ik ben niet hetero, ik ben niet biseksueel, maar ik ben lesbisch, dat die eigenlijk, wanneer je tot die laatste categorie vrouwen behoort, dat je dan op dat moment erachter komt, oh, maar nu snap ik waarom ik zo'n diesel was, waarom het zo lastig ging. En er 9 van de 10 keer, of misschien wel 10 van de 10 keer, heel vaak een knop is omgegaan en seks met mannen niet meer kan. Omdat seks met mannen niks had te maken met geaardheid, maar puur te maken met het vervullen van je seksuele behoeften. En het was dan toevallig een man. Ja. Nou, snap je een beetje of is het te vaag? Ik snap het zeker. Maar heb jij dan spijt van je relatie met mannen? Of ben je er ook wel weer dankbaar voor? Nee, ik heb er zeker geen spijt voor. Die vraag krijg ik heel erg vaak. Mm-hmm. Omdat stel je voor dat ik op mijn 16e uit de kast was gekomen... en er toen achter was gekomen, of op mijn 20e... ja, dan had ik deze hele worsteling niet meegemaakt... en had ik dit werk hoogstwaarschijnlijk niet gedaan. En door deze hele worsteling, in alles wat ik heb moeten uitzoeken, omdat ja, de geaardheidscoaching, dat bestond niet. Die term heb ik zelf ontwikkeld. De methodiek heb ik ontwikkeld. Ik heb eigenlijk alles, hè, wat ik net al zei, er is geen wetenschappelijk onderzoek naar hoe dit soort dingen zitten. Heb ik helemaal moeten uitzoeken. En ja, ik denk, zonder deze ervaring had ik dat niet kunnen weten. Dan had ik simpelweg niet kunnen weten hoe vrouwen die op latere leeftijd erachter komen dat ze op vrouwen vallen of die twijfels hebben, had ik niet kunnen helpen. Nee, want hoe help jij die vrouwen dan? Want jij bent geaardheidscoach. Wat is dat precies? Ja, als geaardheidscoach doe ik eigenlijk een heleboel. Vanaf het moment dat vrouwen twijfels krijgen tot aan het moment dat ze in een lesbische relatie komen en alles ertussenin. Dus vrouwen komen bij mij met de vraag, ja, ben ik lesbisch of niet? Ben ik biseksueel? En zowel in een hetero-relatie als zonder een hetero-relatie. Maar zodra vrouwen erachter komen, ik val wel op vrouwen, kom je ook als het ware in een soort van rouwproces. En het is het afscheid nemen van het perfecte plaatje, wennen aan het feit dat je niet zomaar met je vriendin naar Egypte op vakantie kan. En zo zijn er veel meer onderwerpen met het thema rouw waar je mee te maken krijgt. En ik ondersteun ook in hoe pak je dan dat lesbische liefdesleven op? Hoe werkt dat nou, daten met vrouwen? Het is echt zo anders dan met mannen. Hoe werkt lesbische seksualiteit? Hoe werken lesbische relaties? Het is ook weer heel erg anders dan hetero-relaties. Ja, dus wat is er anders aan? Nou ja, ik zeg altijd, je hebt in een hetero-relatie mannelijkheid en vrouwelijkheid, en dat houdt elkaar soms een beetje in evenwicht. Hmm. En wanneer je twee vrouwen hebt, heb je 2 keer menstruatie, je hebt 2 keer allebei last van de volle maan. Er wordt heel erg veel gepraat, dat is heel erg fijn. Maar het kan anderzijds ook heel erg lastig zijn. En dit is wel een beetje generaliserend natuurlijk, maar heel vaak zie je in man-vrouw relaties dat die man zijn schouders optrekt en denkt, ach, laat hem maar eventjes gaan. Nou, in vrouw-vrouw relaties zijn dat soort dingen toch wel vaak wat anders, dat het lastig is om elkaar te begrijpen, dat je niet tot in den treuren alles blijft uitkouwen, maar soms ook de ander gewoon even de ander laat zijn. Dus er zitten gewoon verschillen in ten aanzien van een man-vrouw relatie. En dat is vaak, als je vanaf je 16e of 20e uit de kast bent, ben je daaraan gewend geraakt. Maar zeker wanneer je een relatie met een man hebt gehad, ja, is dat voor heel veel vrouwen echt eventjes wennen. Dan heb je al verwachtingen, ja. Precies, je hebt al een idee hoe iets in elkaar zit, hoe iets gaat. En als positief punt wordt altijd gezegd... joh, wat fijn dat die wasmachine uit zichzelf aangaat... en dat die vaatwasser ingeruimd wordt zonder dat ik dat hoef te vragen. Dus er zitten positieve kanten in en er zitten negatieve kanten in. Het een is niet beter dan het ander, maar het is dus wel anders. Ja, en jij praat met de vrouwen die bij jou komen over intimiteit en seks. Maar jij focust je vooral op de seks, hè? Nou, het ligt er een beetje aan met wat voor vraag ze komen. Dus als ze met de vraag komen op geaardheid... ik zeg altijd, geaardheidscoaching heeft niks met geaardheid te maken. Dat heeft alles te maken met kunnen voeden en leren vertrouwen op dat gevoel... en keuzes te leren maken met dat gevoel. Dus als vrouwen daarmee binnenkomen, ga ik met familieopstellingen kijken... oké, hoe komt het nu dat jij in deze situatie zit? Waarom kun je niet voelen? En als je wel kan voelen, waarom durf je dan geen keuzes te maken die goed voor jou zijn? Mm-hmm. Daar ondersteun ik ze in. Maar als ze binnenkomen met de vraag van... ik wil het praktisch uitoefenen. Hoe kan ik dat doen? Dan help ik ze met hoe kun je het ontdekken? Welke mogelijkheden zijn er binnen je hetero-relatie? Of als je geen hetero-relatie hebt, welke mogelijkheden zijn er dan? Als ze bij me komen met de vraag... Diana, hoe werkt dat flirten en daten en lesbische seks? Ja, dan neem ik ze daar helemaal in mee. En de meeste vrouwen hebben qua flirten en lesbische seks... vaak de online cursussen al gevolgd. En komen er dan achter van... ik heb toch nog wat persoonlijke begeleiding nodig... want ik merk dat ik belemmerende factoren heb... die ervoor zorgen dat ik toch niet helemaal het initiatief durf te nemen. En dan gaan we daar ook weer met familieopstellingen naar kijken. Dus het gaat dieper dan alleen seksualiteit. Ja, en er is natuurlijk ook een groot verschil tussen intimiteit en seksualiteit, hè? Absoluut, ja. En ik zeg ook altijd, ik stuur niet. Ik heb geen enkel belang in dat een vrouw, als die in een hetero-relatie zit, bij haar man blijft of gaat scheiden. Het enige belang wat ik heb, is dat de cliënt vorm is, en of dat nou een stel is of dat het iemand individueel is, dat diegene weer kan gaan voelen en keuzes kan maken met haar of zijn gevoel. En vanuit daar maken ze dan zelf een beslissing die goed is voor hem of voor haar. Ja, en over het praten over intimiteit en seks... daar heerst, wat ik merk, een soort taboe op. Maar ik kan me voorstellen dat die over lesbische seksualiteit... nog veel groter is. Herken jij dat? Nou ja, de cliënten die bij mij komen, die moeten altijd heel erg hard lachen. Want gewoon 's ochtends om 9:00 kunnen wij het gewoon over klaarkomen. Orale seks, alles, clitoris, alles komt voorbij om 9:00 ochtend. En wat ik merk, dat is ook het leuke aan... ik heb een hele leuke online cursus over lesbische seksualiteit. Mensen zijn porno-achtige praktijken gewend. En dat zit dus absoluut niet in mijn coaching, maar ook niet in mijn online cursus. Het is... dat is vaak de opluchting die ik hoor. Het wordt gewoon op een fijne manier uitgelegd... zonder dat het vies is of plat is. En ja, ik geloof heel erg... ik ben heel erg vrij opgevoed. Mijn ouders hebben altijd heel vrij over seksualiteit gesproken. Mm-hmm. En ik geloof heel erg dat wanneer je het er zelf dus niet moeilijk over doet... en het gewoon om 9:00 ochtends erover kan hebben... dat je vrouwen heel erg laat merken dat ze zich er niet over hoeven te schamen. En dat is ook wel... ik maakte... de cursus over lesbische seks, omdat ik graag vrouwen technieken wilde bijbrengen. En dat leren ze ook absoluut. Ze voelen zich absoluut zekerder. Maar wat ik vooral ook hoor, is dat ze zeggen... Diana, ik ben gewoon veel seksueler vrij geworden. Ik schaam me niet meer als ik het woord clitoris hoor. Ik schaam me niet meer om het gesprek met iemand over seks aan te gaan. Ja, en dat vind ik toch echt wel heel tof, dat ik dat mag brengen bij vrouwen. Dat ze zich niet hoeven te schamen over je seksualiteit. Merk je ook wel eens dat, want we hebben het vannacht ook over ouderen en hun seksualiteit en intimiteit, dat mensen boven, nou, laten we zeggen 65 plus, opeens ontdekken dat zij ook op hetzelfde geslacht vallen? Zeker, ja. Mijn oudste cliënt is 69. En wat ik wel merk in de 60-plus categorie is dat vaak, en dat is niet in alle gevallen, maar vaak is het wel zo dat de partner overleden is. En dat ze dan durven de stap te maken om het te gaan uitzoeken. Niet allemaal, maar dat zie ik wel heel erg vaak. Dat ze echt heel erg lang hebben gewacht. En wat ik heel erg leuk vind, ik doe bijvoorbeeld ook ontmoetingsdagen. En dan is de groep heel erg gemêleerd. Er kunnen jonge vrouwen in zitten van 30 en vrouwen dus van 65. En wat die oudere vrouwen dan altijd zeggen tegen de jongere vrouwen is... doe je alsjeblieft wat aan, want anders eindig je net als ik op mijn 65ste, 5 keer verliefd geweest op een vrouw, er nooit wat mee gedaan. En dan wacht je totdat je man dood is en dan ga je er pas wat mee doen. Dus dat vind ik heel mooi, om die pure boodschappen die die vrouwen op leeftijd al meegeven, ja, vind ik altijd heel erg mooi om te horen. En dat ze ook altijd zeggen, ja, ik zou mijn leven niet anders gewild hebben, want ik ben blij met het huwelijk wat ik had met mijn man en de kinderen, het leven wat we hebben gehad. Maar als ik had geweten op mijn 35ste dat mijn leven ook zo had kunnen zijn en dat ik zo kan genieten van seksualiteit, intimiteit en het zijn met een partner, ja, dan had ik toch wel andere keuzes gemaakt. En dat herken jij dus ook wel, ondanks dat jij op jongere leeftijd erachter bent gekomen? Zeker. En dat zeg ik ook altijd op dat soort dagen. Het maakt qua leeftijd niet uit hoe oud je bent. Want je loopt allemaal doorloopt allemaal hetzelfde pad. En ja, het is echt een soort van gevoel dat je voelt van, Diana Arkeveld, ik wil jou, dit is dus wat mensen bedoelen met verliefd zijn. Diana dit is Arkeveld, dus ik wil jou wat ze bedoelen met als je graag je partner bent in wil sleuren. Vaak hebben vrouwen die op laatste leeftijd erachter komen dat ze op vrouwen vallen, dat stuk gemist. En dat herken ik ook heel erg bij mezelf. Ik dacht dat ik verliefd was op de mannen waar ik mee was. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet echt wat verliefdheid was. Je hoort dan van vriendinnen, van, nou ja, dat voel je een kriebel in je buik. Of je voelt dat je heel graag bij iemand wil zijn, dat je contact wil. Maar echte verliefdheid, zeg ik altijd, dan wordt eigenlijk als het ware je hele lijf overgenomen. En dan voel je allerlei sensaties en dan ja, dat is eigenlijk niet met je hoofd te beredeneren. Dat kun je pas voelen op het moment dat je het voelt. Ja, ik begrijp dat taboe, dat bestaat niet binnen jouw praktijk. Nou ja, ik probeer dat taboe eigenlijk als het ware een soort van te ontmantelen. Vrouwen te laten zien dat ze zich niet hoeven te schamen. En dat het oké is dat ze het zo voelen en dat ik dat volledig snap. En dat het niet nodig is. En ik merk heel erg in de coaching dat het normaal voor ze wordt. En dat op een gegeven moment vrouwen inderdaad om 9:00 ochtends details vanuit hun seksleven met mij delen. Waar ze eerder misschien nog een drempel voelden. En het op je gemak voelen, ja, kan wat mij betreft alleen als je er zelf als coach ook volledig oké mee bent. Want anders, als je er zelf niet oké mee bent, ja, dan voelen je cliënten. Diana Arkeveld, ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd. En ga door met wat je doet. Dankjewel. Heel erg graag gedaan. When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. Bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to. I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody, there is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. I don't know. And I can't. press play, don't press pause. Progress march on, with the veil over our eyes. We turn our back on the cause, till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us, we have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. Macklemore en Ryan Lewis op NPO Radio 1 in de nacht van BNN VARA met Same Love. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En van de senioren gaan we nu een kijkje nemen in het leven van millennials. We gaan luisteren naar aflevering 13 van Millennial Mindfuck. In deze aflevering gaat Malou Holhuizen in gesprek met psycholoog Thijs Launsbach en programmamakers Mai Verbeij en Julius van het Hek over preutsheid. Want hoe preuts is de millennial eigenlijk? Laat trouwens ook weten hoe jij hierover denkt, hè, via de NPO Radio 1 app of 0800-1121. En dan ga ik na de podcast graag met je in gesprek. Keuzestress, Tinderdates, binge-watcher, burn-out, ZZT, Instagram. Like, superlike. Welkom in de wereld van de millennial. Als we onze selfies mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Maar is dat ook echt zo? En als ik naar foto's van mijn ouders kijk van vroeger en naar de omgeving van vroeger, of van het strand bijvoorbeeld, dan zie ik veel meer bloot. En tegenwoordig word je door Instagram, door de Gestapo, 24 uur offline geflikkerd als je je baby borstvoeding geeft. Deze week in Millennial Mindfuck bijt ons vats in de preutsheid. En daarover praat ik vandaag met een iets wat andere samenstelling dan normaal. Emma die is nog steeds gekild door griep. Ike die heeft het nog steeds heel erg druk en die is nog ergens heel veel aan het coachen. Zit ik hier wel vertrouwd met het geluid van psycholoog Thijs Launsbach en met BNNVARA-programmamaakster Mai Verbeij. Julius van de redactie is er ook. Jongens, welkom. Hi. We hebben dit onderwerp uitgekozen. En dat hebben we eigenlijk niet voor niks gedaan. Het is ook niet voor niks dat Mai hierbij zit. Mai. Ik hoor iets heel raars. Horen jullie dat ook? Ja. Ja. Oh, dat is gewoon buiten? Ja. Ja. Het is een aardbeving. Het zijn allemaal millennials die op de raam aan het bonzen zijn. Ja, inderdaad. We willen naar binnen. Met hooivorken. Nee, er wordt volgens mij een brandstapel gemaakt, toch straks? Voor allemaal mensen die vieze dingen zeggen op de radio. Mai, welkom. Ja. Mai. Over vieze dingen op de radio. Nee, we hebben jou uitgenodigd om mee te praten. We gaan het onder andere hebben over preutsheid. Ja. Kan jij vertellen wat voor programma's jij maakt? Ja, want ik maak Onder de Sprei met Verbeij. En dat gaat eigenlijk over liefde en seks. En dan voornamelijk grotendeels over seks. Omdat ik vind dat er veel te weinig over seks wordt gepraat op de radio. Maar ook via podcasten en zo. En ik ga ook op date met bekende Nederlanders. Maar dat is niet boeiend. Zegt ze. Ja. Mits ik er seks mee heb natuurlijk. Zijn dat dan echte dates? Of zijn dat ben ik ook benieuwd naar. Heb je al iets aan overgehouden? Nee. Chlamydia. Nee. Oh, ik dacht een inzicht of zo, maar dat kan ook. Ja, dat is goed. Ja. Nee, maar het is wel een echt date. Dus alles kan en mag gebeuren. Maar over het algemeen gebeurt er niet zoveel. Maar nee. Meestal ga je met een microfoon naar huis. Ja, ja, ja. Zo, daar heb je echt lang op. Ja. Ja. Ja. Hij even zo'n momentje gepakt, hoor. Hey. Kip een briefje staan. Nee. Oh, ja. Ja. Hey, nee, laten we het even hebben over... Onder de sprei met voorbij. Want daar praat je dus over seksualiteit. Maar voornamelijk over je eigen seksualiteit. Je bent zelf het leidend voorwerp. Ja, dus, het idee kwam eigenlijk omdat ik praat best wel veel en open over seks. En toen dacht ik er later over... ja. Ik wil eigenlijk wel zelf meer over weten, want ik ben ook geen sekspert of een seksuoloog. Dus wilde ik eigenlijk een soort van een zoektocht naar mijn eigen seksualiteit aangaan. En toen kwam ik eigenlijk op dit item. En ja, ik heb vibrators getest. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben klaargekomen op de radio. Echt? Ja. Waar kan ik dat terugluisteren? Nou ja, goed, onder andere. En dat zijn wel grenzen, denk ik, voor heel veel mensen. En eigenlijk ook wel voor mij. Alleen, ik dacht later bij mezelf... het is ook niet... iedereen doet het, of zo. Nou ja, wij hebben hier vorige keer ook een top 3 gedaan... zelfhulpboeken. Mm-hmm. Dus als jij eventjes je top 3 vibrators zou willen delen. Nee, dat is onzin. Maar laten we eventjes... ik zei net in het intro, weet je wel... als ik heb het idee... dat wij als generatie wel steeds geslotener worden, preutser worden... als het gaat over seksualiteit, over bloot zijn. Hoe zie jij dat? Ja, al moet ik zeggen dat ik de laatste tijd veel meer mensen om me heen heb... die een beetje dezelfde dingen doen als ik. Zeg maar ook de items maken of die het heel erg belangrijk vinden... dat het gewoon kan en mag... Over seks praten. Ja, maar ook dus over bloot laten zien. Milou Deen doet natuurlijk heel veel en Linda de Munk. En ja, ik ben zelf niet zo van het bloot laten zien. Alleen ik vind wel dat we het recht hebben om zelf te mogen bepalen of iemand die tepel mag zien of niet. Mm-hmm. En niet Facebook of Instagram of ja, dat soort precies. Platforms. Want ja. Als je het zelf wil delen, het is stom om te zeggen, maar vroeger hadden we een plakboek en die liet je ook aan je familie zien. En daar zag je ook de titel van je oma. Ja, en daar deden we ook niet raar over. En nu is het een soort van, alles moet afgeschermd worden als er maar een tepel in beeld komt. Ja. Ik heb nooit de tepels van mijn oma in een plakboek gezien. Ik wel. Ja, ja ik hoor. Ook hoor. Ja. Denk jij ook wel? Volgens mij wel. Ja, ja, voor vakantiefoto's van vroeger. Ik iedereen even in mijn geheugen aan iedereen liep. Ja, nee, maar iedereen liep topless op het strand en zo. En nu bijna helemaal niet meer. Er is nu wel een soort van nieuw soort revolutie dat het dan wel gebeurt. Maar dat is echt een statement. Dat is niet omdat mensen zich nog vrij voelen om dat gewoon te kunnen doen. Ja, ik weet het niet, maar in mijn omgeving is er misschien wel wat meer vrijheid dan online of zo. Je hebt natuurlijk ook die Amerikaanse norm van hoe seks is sowieso, daar mag je niet over praten. Maar je mag wel in een film per minuut 15 mensen neerschieten, dat mag dan wel. Mm-hmm. Je hebt die soort van hypocriete norm. Maar buiten sociale media platforms heb ik het idee dat er behoorlijk gepraat wordt over deze onderwerpen. Ja. Over niet alleen seks, maar dat er geëxperimenteerd wordt met tantra, polyamorie, al die dingen. Maar misschien is dat ook wel gewoon de omgeving waar ik me in beweeg, hoor. Maar ik weet wel, waar die discussie ook van, waarom mag een mannentepel wel en een vrouwentepel niet? Dat is toch, terwijl het, in principe is het hetzelfde, alleen wij hebben een functie. Onze borsten hebben over het algemeen een functie, maar Facebook die haalt gewoon foto's weg of Instagram van vrouwen die borstvoeding geven. Nou, dat vind ik dus dat is iets heel moois. Mm-hmm. Dat is wat de natuur eigenlijk heeft bepaald dat we die functie zeg maar hebben als vrouw zijnde. En zo'n iets je bent gebonden met je kind. Dat wil je gewoon heel graag delen. En het feit dat we zonder te vragen dat niet eens meer mogen posten, mogen het gewoon niet meer online zetten. Dat is gewoon absurd. Ja. Nou ja, ik vind dat voornamelijk altijd heel erg raar dat mensen zich uitspreken daarover die er helemaal niks mee te maken hebben. Ja. Dus als mensen, dan denk ik, als jij het vervelend vindt om daarnaar te kijken, als jij ergens koffie zit te drinken, dan draai je toch, dan draai je stoel een kwartslag. Maar, waar komen die mensen van? Waar komen die mensen vandaan? Is zo'n leger van mensen die dat allemaal zo eng vindt om te zien dan? Ik kijk, de normen van Facebook en Instagram over dit onderwerp, daar hebben we gewoon ons aan te conformeren. Want die trekken gewoon onze content weg van als we dat online gooien. Maar zijn er echt zoveel mensen die zich storen aan een tepel anno 2018 in Nederland? Ja, ik denk het wel. Ja, denk het wel. Ja. Okay. Ik hoor daar veel verhalen over van vriendinnen. Een lange weg te gaan. Maar met borstvoeding en zo. Het is denk ik ook moeilijker nu om met een bloot lichaam op het strand te liggen dan vroeger, omdat we nu juist ook mobieltjes hebben en mensen foto's kunnen maken die ook gewoon zonder dat je er om vraagt. Ja, je voelt je onveiliger. Je voelt je wat onveiliger. Ja. Mm-hmm. Ja, ik was toen ik op vakantie in Portugal was, zag ik op een gegeven moment een drone en die vloog zo boven het strand. En toen ik vond het heel geinig om te zien. En ik ging zelfs nog. Ik pakte mijn telefoon. Ik deed net of ik dat ding aan het besturen was. Deed ik niet. Vond ik heel grappig. Nou, allemaal mensen in de war. Leuk moment. Maar wat ik vooral zag, is dat er heel veel ouders oprecht bang waren. Omdat die drone die vloog ook heel laag over bijvoorbeeld spelende kinderen. En toen gingen die ouders heel erg zoeken naar van wie bestuurt dit ding? Wie is dit? Het stond ja. Aan de andere kant van het strand stond gewoon een oude man. In een heel smerig onderbroekje met een polootje stond dat ding te besturen. En ik snap best dat je als ouders ook denkt, ja, mijn kind van 5, 6 loopt hier naakt. Ja. Ga weg met dat ding. Weet je ziet wel? Ook veel meer naakte kinderen. Minder naakte mensen kinderen zijn op bang. Strand. Ja, mensen zijn bang geworden. Ja. En hier hebben we het over het laten zien, hè, laat staan dat wat jij doet, om eventjes het bruggetje te maken, erover praten. Dus echt praten over. Ja. Je lichaam. Ik had toevallig ook had ik iemand uitgelegd wat ik deed voor mijn werk en wat voor items ik maakte. En toen, dat was een oud collegaatje van mij. En die zei op een gegeven moment, nou Mai, dat doe je toch niet? En wat bedoel je? Want hebben we dan over... Dat klaarkomen voornamelijk, ja. Dat item. En toen dacht ik voor het eerst bij mezelf, raakte ik een beetje onzeker over wat ik deed. En toen had ik zoiets van, doe ik nou echt iets verkeerd? Mm-hmm. Dat idee... En toen ben ik er best wel goed over gaan nadenken. Want ik vond het best wel een heftige reactie van haar. En ik denk dat het een reactie is wat misschien de gemiddelde persoon zou hebben. En dat is juist waarom ik denk dat heel veel mensen nog preut zijn. En dat terwijl, ja, het stond om te zeggen, maar ik heb in een studentenhuis gewoond. Ik hoorde iedereen om me heen. En je hoort niet, als je het luistert, hoor je ook niet een soort van hysterische maaien of zo. Maar het ging meer om het idee van, joh, dit is niet iets om voor te schamen. Mm-hmm. Je mag er best wel trots op zijn dat seks fijn en prettig is. En het is iets moois. En ja, dit was dan meer zelfseks. Maar goed, is schamen mensen zich daarvoor, denk je? Denk wel dat als jij... Ik bedoel, als ik aan jou nu eerlijk vraag... Hey, hoe vaak doe jij het met jezelf? Geef jij daar dan eerlijk antwoord op? Dan moet ik het trouwens wel... Ik zou er eerlijk antwoord op geven, maar moet ik wel even over nadenken. Je voelt vaak je dat even gaat durven. En even, oh, de afgelopen week. Ik kom aan het einde van deze podcast met een grafiekje. En hoe lang ik er ook over doe. Okay. Maar als je hem zo uitlegt, dan snap ik hem wel. Dus preutsheid als in de norm die we opleggen aan anderen, daar herken ik niet zo heel veel van. Maar dat schaamte weer terug is. En dat schaamte voor onze lichamen. Dat een heel belangrijk ding is. En ik denk dat dat ook wel valt in een breder perspectief van. Dat ons lichaam iets is waar we ons voor moeten schamen, omdat het niet voldoet aan de normen zoals wij die kennen. Het is altijd te dik of te dun, of niet gespierd genoeg, of rent niet hard genoeg, doet niet precies wat wij willen. Dus die schaamte en die angst eromheen, die herken ik denk wat meer dan het feit dat we überhaupt een tepel mag niet of zo. Dat het voor mensen toch nog anno 2018 een onderwerp blijft waar besmuikt over gepraat moet worden, omdat het eigenlijk iets engs is, heb ik me altijd over verwonderd. Ja, en mensen hebben altijd ook een mening of een oordeel. Ja, maar ik vraag me wel af, omdat... kijk, jij doet deze dingen allemaal voor voor je programma. Mm-hmm. Maar betekent dat dan ook dat jij helemaal schaamtevrij bent? Oh, dat denk ik niet. Ja. Over welke dingen schaam je je? Ik schaam me niet per se, maar als ik eerlijk moet zeggen, als ik met iemand nieuw weer het bed til, is het voor mij toch altijd weer een grens die ik moet oversteken, zeg maar. Dus ja, hoe zeg je dat? Ik vind het toch iets ongemakkelijks. Ik denk dat ongemakkelijkheid een betere woord is dan dat ik me voor dingen schaam. Want ik durf ook best wel in detail te vertellen wat voor gekke dingen ik ooit heb gedaan. Maar het is niet dat ik dat heel hard schreeuw omdat ik me er of dat ik het juist niet zeg omdat ik me ervoor schaam of zo. Dat niet. Durf je tegen je oma te zeggen? Het item wat je bijvoorbeeld maakte over klaarkomen. Zou je dat aan je oma kunnen laten luisteren waar je naast zit? Maar dat is niet omdat ik me niet schaam. Of dat ik me ervoor schaam, bedoel ik. En mijn pa weet het ook. Maar het is een eigen keuze om te bepalen of je zoiets van je dochter wil zien. Nou ja, ik denk ook dat weten dat iemand een programma maakt en daarin live een orgasme heeft, is wel, ik denk dat de grens daar, dat je als vader inderdaad daarna gaat luisteren, wel weten en naar luisteren is denk ik wel iets heel anders in dit. Ja, er zit natuurlijk wel een verschil in afkeuren en het niet per se willen horen. Precies. Ja. En ik denk dat ik me niet zo snel schaam eigenlijk. Meer dat ik me ongemakkelijk voel bij bepaalde situaties of zo. Ja. Krijg je reacties van mensen die zeggen, hè, eindelijk iemand die erover praat? Ja, ook. Ik denk dat mensen die er mening over hebben, vaak hun mond houden. Als ze er negatieve mening over hebben. Van ja, ze praat over. Want ik weet ook echt wel dat er mensen zullen zijn die zeggen, ja, ze praat over seks. Dat seks zelfs. Mm-hmm. Terwijl dat is niet mijn intentie geweest. Het is gewoon ook een ontdekking voor mezelf. Van wat vind ik interessant en wat is er allemaal dan alleen maar de slaapkamer? Ja. Er is zoveel meer. Kan je een ontdekking van wat je hebt ontdekt? Goeie zin. Kan je een ontdekking van de ontdekking die je hebt ontdekt? Heb je een inzicht opgedaan uit een ontdekking? Zal ik nog een keer ontdekking zeggen? Ik had een bordeelhouder, had ik gesproken. Geïnterviewd. En ik was eigenlijk verondersteld dat er dus gewoon echt heel veel mensen zijn die dus gewoon normale baan hebben en dus voor hun lol dus een ruimte huren. Maar dat wist ik dus niet. Dat is vond het dus, zo? Ja, je als kan bijbaan. Als gewoon. Bijbaan, maar dat vinden ze leuk. En voor de kick ook. Okay. En ook voor de kick. En ik zou dat zelf dan niet doen. Niet omdat ik me ervoor schaam, maar omdat ik kies graag mijn eigen mensen uit. Mm-hmm. Dat je geen beroep als prostituee ambieert? Nee, dat kan. Maar ik vond het ook heel bijzonder. En het was eigenlijk een mooi gesprek, omdat ze eigenlijk liet zien dat het eigenlijk niet. Ja, het is niet iets. Als mensen dat willen, dan moeten we ook daar geen oordeel over hebben. En ze had een voorbeeld gegeven dat er een tandartsassistent dat eens in de week een kamertje huurt om dan gewoon mannen op bezoek te hebben. Ja, ja, en dat vond ik echt wel. Ik was ook wel echt zenuwachtig voor het gesprek. Omdat ik dacht, dit gaat wel interessant zijn. En het was ook een vrouw die zelf veel heeft meegemaakt. En dat kon ik wel juist wel respecteren. Dat ze seks als iets positiefs ziet. Mm-hmm. En ook de hoeren, als je het zo beschrijft. Is ook niet een heel slecht beroep. Mm-hmm. Zo gaf ze het eigenlijk aan. En, ja. Ik heb wel eens gehoord dat het gemiddelde prostitutiebezoek 4 minuten is. Echt? 4 minuten lang, ja. Vind ik heel kort. Dat is onwijs kort. Ja. Moet je dan ook aan- en uitkleden in die 4 minuten? Ja, dat vraag ik me dan dus ook af. En het is dus gemiddeld. Hè? Dus mensen die dan een kwartier of langer erover doen, die moeten dat afzetten tegen mensen die echt binnen 1 of 2 minuten klaar zijn. Het is dan volgens mij ook meer. Tevreden klanten wel dan? Tevreden klant. Ja, volgens mij ligt de kick meer. Iemand heeft me dat dus uitgelegd. De kick ligt meer in het kijken en het uitzoeken en in het selecteren dan in de daad daadwerkelijk zelf. Heb ik begrepen. En heel veel mannen gaan er ook vaak heen voor die zelf ook een vaste relatie hebben. Maar bijvoorbeeld een bepaalde seksuele fantasie hebben die ze eigenlijk alleen maar door een prostituee willen of een hoer willen laten doen. Ik vind een hoer zo'n lelijk woord. Maar willen laten doen omdat ze het eigenlijk niet aan hun vriendin durven te vragen. Mm-hmm. Omdat het een vrij heftige fantasie is. En die vrouwen die doen natuurlijk alles wat de man zegt. Mm-hmm. Dat je ervoor betaalt. Ja. Dus het is, ja, het is, ja, het is toch ook juist raar. Kijk, je betrapt, Jules. Ja, nee, absoluut niet. Nee, toen Mai dit vertelde, ging Malou heel raar naar mij kijken. Alsof van, ik ga jou straks wat vragen. Ik ga mijn koffie halen. Hey, heb je grenzen, Mai? Van wat je zou doen. Heb jij grenzen, nee, Mai? Van wat jij zou doen op de radio of wat jij zou doen in jouw quest voor zeg maar het praat en de verminderende preutsheid en wat je waar je nu mee bezig bent. Ik zou wat zou je nooit doen? Ik zou nooit denk ik volledige naaktfoto of zo maken of ook sturen niet, want ik denk dat elke vrouw of een man wel eens een keer een sexting of een erotisch getint foto heeft gestuurd. Maar dat is wel echt waar. Dat voelt voor mij gewoon niet fijn. Dat is denk ik, en dat is dan voor mij nog. Voor sommigen misschien een mindere grens dan klaarkomen op de radio. Terwijl dat is voor mij wel echt mijn blote lichaam is van mij. En dat ik kies zelf mensen uit die dat mogen zien. Dus ja, ik ben daar wel selectief in. Maar we hebben natuurlijk, bijvoorbeeld Spuit en Slikken was een programma wat een beetje dat doorbrak door te praten. Maar zijn we niet, denk je dat we nog verder kunnen gaan? Over dingen bespreekbaar maken en. Ik denk dat je het altijd moet blijven doen. Vraag je af of de grens bereikt is van wat we bespreekbaar kunnen maken. Ja. Nou ja, ik denk dat je er altijd over moet blijven kunnen praten en ook moet kunnen laten zien wat er allemaal is. Dan. Ja, maar willen we niet nog verder gaan dan? Ja. Dan. Maar wat bedoel je? Nou ja, bekijk, bij Spuiten en Slikken begon ooit. En toen werd besproken hoe het is om een jointje te roken. Dat was al doorbrekend. Ja. Nu gaan we naar items waarbij Mai zeg maar een orgasme heeft op de radio. Maar gaan we niet over 10 of 15 jaar, mijn neefje, nichtje zijn nu 8. Mm-hmm. Wat gaan zij op de radio of op tv te horen krijgen en te zien krijgen? Ja, dat is een hele lastige vraag, denk ik. Ik denk alleen wel dat er komt altijd weer nieuwe ideeën en nieuwe gedachten kijken. En bijvoorbeeld ook de seksspeeltjes, die worden ook steeds uitgebreider. Ik denk ook dat we over 15 jaar misschien wel seks hebben met robots. Ja, dat weet ik zeker. Ja, toch? Ja, daar zijn we nu al mee bezig. Daar zijn we nu al mee bezig. Er is gewoon een bedrijf in Nederland die een pop maakt naar jouw wensen. Vreemd gaan met een robot. Ja, maar dat je gewoon ervoor kiest om geen relatie meer te hebben, omdat het zoveel gezeik oplevert, maar gewoon seks hebben met een pop. Ja. Het zou gewoon kunnen dat de standaard wordt. Zou je dat ook testen? Een pop? Ja. Nee, ik wil wel echt vlees. Ja, er zijn volgens mij, ik heb wel eens een artikel gelezen over poppenbordelen. Dus dan klopt. Een bordel, maar dan niet met echte mensen, maar met poppen erin. Ja. Wat als de batterij opgaat tijdens de daad? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de pop ook grotendeels bedoeld is nog wel voor de man. Ja, denk je? Ja, denk dat tot nu toe is het wel allemaal voor de man ontwikkeld. Terwijl wij hebben al vibrators en andere speeltjes. Ja. Love vibrators, daarover gesproken. Maar dus ik denk dat de pop eigenlijk een uitvinding is voor heel veel mannen. Hebben we nog tijd voor een vraag? Ja. Ik hoorde laatst ook dat, ik bedoel, er zijn heel veel mannen die gaan, die nemen een massage. En dan heb je salons waar een happy ending mogelijk is. Maar ik hoorde nu ook dat er heel veel vrouwen ook naar salons gaan waar zij komen om uiteindelijk bevredigd te worden. Ja. Maar vraag je nou aan ons of wij er zijn geweest? Want wij zijn niet echt, zeg maar, de vrouw. Nee, dat snap ik. Maar ik denk wel dat voorheen heel erg een mannending was. En een man was degene die de hoerenloper was, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat het de consument de menselijke behoefte is natuurlijk niet. De consument van betaalde seks. Nou, precies, dat wou ik zeggen. Mm-hmm. Is niet man of vrouw bepaald of gericht, denk ik, toch? Nee, maar bij vrouwen is het denk ik een taboe, hoor. Dat denk ik wel. Mm-hmm. Ik denk dat de vrouw niet zo snel zou zeggen, ik heb een happy ending gehad tijdens een massage. Ik denk dat een man dat stoer aan elkaar. Zouden ze niet zeggen of zouden ze dat niet doen? Ik denk dat ze niet durven. Ah, oké. Okay. En ik denk dat mannen dat sneller zullen zeggen van, ja joh, wat heb ik nou, ik heb zoiets heftigs meegemaakt. Ik heb maar ja gezegd. Want ik weet, ik ken ook wel echt zat mannen die ook wel eens gewoon naar de hoeren zijn geweest. En ik denk jullie twee ook wel, mannen. Niet naar de hoeren, maar misschien zijn mensen in mijn omgeving daar tamelijk beschaamd over. Want die komen daar niet voor uit. Maar het moet wel, want het is 1 op 5, geloof ik. Ik wil iets opbiechten. Ik een keer als kind, toen kwam ik van mijn voetbalclub, fietste ik naar huis. En toen ging mijn ketting van mijn fiets voor de hoeren. Maar toen was ik 11. En toen ging ik dus mijn ketting erop doen voor dat raam. En toen werd die vrouw, die werd boos, jongen. Want er stond een jochie van elf, stond zijn ketting. En al die mannen, dus waarschijnlijk de vaders van mijn vrienden, die konden toen niet naar binnen. Of die konden er niet uit, dat kan ook. Jeetje, dit is echt het braafste prostitutieverhaal dat ik ooit heb gehoord. Je zegt, ik wil wel even iets opbiechten. En jij komt met, mijn ketting ging er een keer vanaf voor een hoerenraam. Ja, ik was benieuwd, ik was nieuwsgierig hoe dat werkte. Nou, ik heb een... Het was niet geheel toevallig dat het daar was, wil je zeggen. Ik trapte hem eraf. Ja. Ah. Oh, ja, zeg dat dan. Ja. En ook dat is ook wel, dat is wel nog wel heel braaf. Ja, ik ben ook heel braaf. Rukken joh, daarna thuis. Ja. Ik heb wel met vrienden heel vaak piepshows gezien. Oh ja. Ja, dat heb ik vorige keer voor het eerst gedaan. Oh, echt? Met Jonas Smulders, die acteur. Eurotje. Dus, en samen in een cabine. Ja. Nou, ik vond het wel een hele geile gedachte. We hadden niet gezoend, maar als het daar was gebeurd, dan was het heel geil geweest. Geil? Ik vind dat smerig. Dat is al dat zaad. Oh, wat vies. Deze podcast neemt een wending, hè? Nee, de piepshow is toch... Ja, maar ik vond het niet erotisch. Piepshow is een attractie. Dat is geen seksuele handeling. Nee. Je kijkt mij aan alsof ik er iets vanaf weet. Maar dat is in dit geval niet zo, helaas. Nee, ik heb wel een keer dat over naar de hoeren gegaan. Ja. Een vriend van mij, die was met vrienden in Alkmaar. Daar ook in de Hoerenstraat. En toen hadden ze dus met elkaar dus afgesproken, we gaan met z'n drieën naar de hoeren. En toen gingen ze met z'n allen naar binnen, maar ze hadden ook best wel veel gedronken. Dus het duurde ook redelijk lang op een gegeven moment. En toen kwam hij naar buiten, die vriend. En toen stonden die andere twee hem op te wachten. Zo van, haha, sukkel, ben jij echt geweest? Oh. En zij dus niet. Dus ja, maar dat is ook weer een soort van... Ik denk wel dat die andere twee gasten dat best wel hadden gewild. Maar je durft het ook niet. En je durft het helemaal niet voor je vrienden. Nee. Want straks zeggen ze het een keertje op de radio. Ik heb wel een keer Bobby Eden ontmoet, trouwens. Echt? Ik ook. Vooraf bij Spuiten en Slikken. Ik had de ene aflevering en zij de andere aflevering. Dus we hebben elkaar ontmoet. Hoe was dat? Ik wist helemaal niet wie het was. Ik dacht, het was een hele aardige en een beetje zenuwachtige mevrouw voor het interview. Maar dat bleek dus Bobby Eden te zijn. Ja, goed verhaal dit. Ik heb ook met een gesprek gehad en dat mensen dan dus zeggen tegen haar, ik ken jou ergens van. En dat zij dan nooit zegt van, ja, ik speel in jouw porno. Weet je wat jij kijkt. Maar een hele leuke vrouw overigens, Bobby Eden. Hebben we nog een afsluitende boodschap? Boodschap. Ja, lekker veel neuken. Wat is jouw doel, Mai, bij wat je maakt? Oké. Dat is je persoonlijke doel, maar je hebt het over het taboe doorbreken. Wanneer is jouw doel gehaald met je quest? Kijk, het is niet alleen lollig hè, wat ik doe. Dus ik probeer ook wel echt informatie te geven. Het begint al een beetje te komen dat mensen ook gewoon zeggen, joh, ik had echt wat aan je podcast, want toevallig over een vibrator had iemand gezegd, joh, ik heb hem aangeschaft, er ging een wereld voor me open. Maar dat is ook net zo goed over het item wat ik had over pornografie in de jaren in 1900 tot 2000. Mm-hmm. En ja, dat mensen zeggen, dit wist ik helemaal niet. Dan heb ik zoiets van, oh, ik heb gewoon iets nieuws gewoon kunnen laten horen. En dan is het voor mij wel een missie geslaagd. Maar. Ja. Cool. Mai Verbeij, dankjewel dat je erbij wilde zijn. Deze twee afleveringen van Millennial Mindfuck. Wij zijn terug te vinden op iTunes. Millennial Mindfuck kan je gewoon opzoeken. Daar moesten wel twee sterretjes over preutsheid gesproken. Het woord mocht niet. Nee, dat zijn twee sterretjes geworden. Dus het is Millennial Mind F, sterretje, CK. Is zo fijn, want dan weet niemand wat er staat. Precies, ja. Inderdaad. Geen idee. Je kan ons ook terugvinden op Instagram, Facebook, de Radio 1 website, BNN Vara. Op onze eigen socials. Volgende week hebben we een Q&A. Je kan je vragen insturen. Dat kan via millennialmindfuck@bnnvara.nl of gewoon via alle andere omwegen. De Radio 1 app, Facebook. Nou ja, alles wat ik net opnoemde. En wat je als millennial wel kan vinden. Naarmate de tijd vordert, toch? Dankjewel allemaal. BNN Vara. De Millennial Mindfuck podcast was dat dan. En nu wil ik graag met jou in gesprek. Want vind jij dat we preutser zijn geworden in Nederland? Laat het weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dan kunnen we daar een kleine 10 minuten over in gesprek. Dus vind jij dat wij preutser zijn geworden in Nederland? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. We'll be right back. Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy? En daarvoor vroeg ik je, vind jij dat wij de laatste tijd preutser zijn geworden in Nederland, de laatste decennia? Daar is in de app volop op gereageerd. Ze zegt, Bert, ik ben het ermee eens. Ik ben opgegroeid in de jaren 60 en ik vond die vrijheid van toen heerlijk. En mijn ouders vonden toen maar niks, maar het is bevrijdend. Marie zegt, nou nee, ik vind men helemaal niet preuts. Als ik soms op social media kijk, dan zie ik van alles van het lichaam voorbij komen. De maatschappij is juist geseksualiseerd. En dat vond Herman ook. Die zegt, we zijn helemaal niet preuts genoeg. Je kan tegenwoordig de straat niet op zonder naakt tegen te komen. Nudisme lijkt wel een modeverschijnsel, zegt hij. Josine zegt dan weer, ja, ik vind vooral dat mijn kinderen er met mij niet over willen praten. Alles wat ik zeg, vinden zij vies klinken. En dat zou ik graag anders willen zien. En Vincent tot slot zegt, nee hoor, ik praat er vrij over met vrienden. En vooral onderling bij de mannen wordt er dan wel plat, maar wel over gepraat. En dat moet gewoon blijven gebeuren. Ontzettend bedankt voor jullie reacties allemaal. De nacht van BNN VARA. Veel mannen worden met het ouder worden kaal, maar waarom precies op de kruin? Dat heb ik ook trouwens. En bij de zogenoemde inhammen. De redactie van Alledaagse Vragen zocht het voor je uit. Hey, makers van Alledaagse Vragen. Ik vroeg me iets af. Ik zie vaak dat als mannen kaal worden, dat dat vaak op een kruin gebeurt. Maar waarom daar eigenlijk? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Ilan Hoekstra en Aaron de Jong. William uit Appelscha, dankjewel voor je vraag. Ilan, het is toch een beetje de mannenweek met wij twee als presentators. En een vraag die dicht bij ons ligt. Ja. Want ja, ik kan het wel zien, maar de luisteraars niet. Maar heb jij misschien toch al stiekem ergens last van kale plekken op je kruin? Ik laat nu mijn haarlijn zien. Hier, kijk even achter op mijn kruintje. Ja, ziet er goed uit hoor. Ja, toch? Ja. En bij jou ook niet, toch? Nee, nee, zeker niet. Zit ook niet in mijn familie, dus... Ja, we zijn nog onder de 30, hè? Dus dat ook is dan misschien... nog. Goed, ja, om te weten. Kan nog komen. Ja, dat is zeker waar. Maar ja, wat ik wel ook een beetje in mijn omgeving hoor... en volgens mij is het ook echt zo... het is echt wel een beetje een angst onder man om kaal te worden. Want... ja, steeds meer ook, volgens mij. Precies. Ja. We zijn dan toch bang dat we met een kaal hoofd wat minder aantrekkelijk zijn. We hebben even de proef op de som genomen. En onze redacteur Bemshi is daarom even de straat op gegaan... om een rondje onder de mensen te doen... zijn mannen met een kaal hoofd minder aantrekkelijk? Je kaalheid is je schoonheid. Je hebt haar voorheen gehad. Maar nu word je een dagje ouder. En daar moet je mee kunnen leven. En niet terugdeizen. Nee, ze blijven wel aantrekkelijk. Absoluut. Ja. Ik hou niet van mannen die kale plekken krijgen... en dan hun haren laten groeien. En die lokken eroverheen om de boel te camoufleren. Dan zeg ik millimeter het of haal het allemaal weg. Maar ja, verbloem het niet. Niet nodig. Ik vind een kale man heel aantrekkelijk. En eigenlijk meer aantrekkelijk dan een man met haar. Gek genoeg. Nou, dat klinkt nog best wel positief. Dus wanneer je kaal wordt, betekent dat niet automatisch... dat je niet meer in beeld bent bij het andere geslacht. Godzijdank. Terug naar de vraag van William. Maar voordat we daar aandacht gaan besteden... is misschien goed om te weten waarom mannen überhaupt kaal worden. En voor een antwoord hierop belde ik met dermatoloog in opleiding... Tristan van Dongen van het Erasmus MC. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar kaal worden. En hij legt eerst even uit hoe dat kaal worden precies werkt. Want het heeft namelijk veel te maken met het hormoon testosteron. De gedachte zoals dat nu is, en dat is ook heel mooi te rijmen aan de plekken waarop mannen kaal worden, dus de inhammen en de kruin, is dat dat hormoon een andere rol gaat spelen en een andere invloed op het haarzakje krijgt, en juist een negatieve invloed, op het moment dat de doorbloeding van de hoofdhuid minder wordt en er meer druk op het haarzakje komt. En dan is de gedachte dat het in plaats van dat het de haren juist stimuleert, juist gaat onderdrukken. Volg je het, Ilan? Je kijkt een beetje moeilijk. Herhaal het nog maar even. Kaal worden heeft dus te maken met het hormoon testosteron. En wat Tristan net uitlegde... normaal zorgt dat hormoon voor haargroei. Daarom bijvoorbeeld in de puberteit krijgen mannen ook een baard... en okselhaar en haar op andere plekken. Maar naarmate je ouder wordt en er bijvoorbeeld op je hoofd... daar meer druk komt te staan... kan dat hormoon juist anders werken en zorgt het voor haarverlies. Maar komt er dan het meeste druk te staan op je kruintje? Dat gaat Tristan je nu vertellen. Veranderingen die in de hoofdhuid ontstaan... die ontstaan met name door de schedelspieren... die de hoofdhuid langzaam strak trekken. En doordat de hoofdhuid langzaam strakker wordt getrokken... over de jaren, gedurende je leven... ja, neemt de doorbloeding af en komt er dus ook meer druk op de haarzakjes. Wat vervolgens dus dat testosteron als negatieve invloed er nog bij krijgt. En dan verlies je het haar. Want als je de hoofdhuid als het ware strak over je schedel heen trekt, dan is die druk niet overal hetzelfde. Die is op sommige plekken hoger dan op andere plekken in eerste instantie. En die plekken dat zijn toevallig exact de kruin en de inham. Ah, dus het ligt eigenlijk aan de vorm van je schedel of jij je haar verliest. Ja, en omdat door de jaren heen die huid dus steeds strakker wordt daar, en vooral op de kruin en bij de inhammen, word je daar kaal. Chemine zeg. Dus ik zal maar even wat oefeningen doen om je... Ja, want dat heb ik gehoord. Als je elke dag een kwartiertje even masseert, dat het dan verholpen kan worden. Maar is dat zo? Nou, wat ik heb gelezen is dat er een aantal kleine onderzoekjes naar zijn geweest. Die zeggen dat het een positief resultaat heeft. Maar goed, dan moet je wel echt elke dag 20 minuten lang je hoofd uitmasseren en je leven lang. Dus ja, ik weet niet of dat haalbaar is. En nu we het toch over geruchten hebben, er is nog eventjes één hardnekkig gerucht rondom kaalheid waar we eventjes aandacht aan moeten besteden. Er wordt namelijk altijd gezegd dat je kaalheid erft van de vader van je moeder. Van de vader van je moeder. Ja. Ja, nou, dat heb ik dus gevraagd aan Tristan. En dat is een fabeltje. Oh, mijn opa had nog een volle dos. Dus dat is wel jammer. Dat is jammer, daar kun je geen garanties uittrekken. Oké. Okay. Dus, William, waarom word je kaal op je kruin? Of op je kruintje, zoals Ilan zou zeggen. Nou, dit komt omdat het hormoon testosteron een andere invloed op het haarzakje krijgt wanneer er meer druk op komt te staan. En dit gebeurt als je ouder wordt. Hierdoor komt er namelijk minder doorbloeding in de haarzakjes, waardoor je kaal wordt. En uitgerekend bij de inhammen en de kruin is die druk het grootst, waardoor je daar kaal wordt. Heb je ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl en dan zoeken we het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Dat was het einde van Alledaagse Vragen. En ook het einde van de nacht van BNN VARA voor vandaag. Maar zometeen zit Anna Plezier voor je klaar om het stokje van me over te nemen. Vandaag is de uitspraak in een rechtszaak die de online bank Bunk heeft aangespannen tegen de Nederlandse bank. Het is een zaak die de media nog niet heel vaak heeft gehaald. Maar het kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse bankwereld. Hoe dat precies zit, hoor je dus zometeen in vroeg, na het nieuws van 5 uur. Volgende week steken we voor je klaar om dezelfde tijd. En dan gaan we het hebben over heksenvervolgingen in de nacht van BNN VARA. Maar nu dus eerst vroeg. Ik wens je nog een hele fijne laatste uurtje van de nacht. En een hele fijne 18 oktober. Tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur is...